Szép jó estét és boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek a CubeCast 2017-es első adásában. Boldog új évet mindenkinek. Hello, boldog új évet. Ki twittelem? Lehet, én meg Redre twittelem. Na, és mi mással indíthatnánk az új esztendőt, mint a 68. adással? Ó, tényleg. Ezt mindjárt javítjuk. Vagyok Simon, én rendben vagyok, maradhatunk így. Ma én beszélek a WoW-ról és a Hearthstone-ról. Így van. Az Overwatch-ról is lehet. Nem úszom meg egyszerre ezt az évet se bakik nélkül. Na se baj, szóval beszélni fogunk arról, hogy mi történt velünk így az elmúlt hetekben, videójáték szempontból, meg hogyha gondoljátok bármi más szempontból is, a téma az most ma szabad foglalkozás. Nincs bármi más szempont, csak a videójátékokban élünk. De gondoltam, hogy így akkor beszélgetünk arról, hogy így az ünnepek alatt, vagy hát előtt, alatt, közben, utáni ki, mivel játszogatott, mivel töltötte az idejét, meg úgy alapból így ilyen dolgokkal. Tökéletesen adom a mai koncepciót és terveket. Szintén. Ja, illetve gyorsan várom, hogy Viktor tweeteljem. Már megtettem. Közben meg majd kicserélem a fejeinket jól. Lehetek most csonti. Mondom jól. Nem, akkor nem, ezt nem kérdem. Nem kívánság műsor. Bár nem tudom, hogyha upgrade-nek tekinted a Siriushoz képest, akkor nagyon szívesen. Jó. Nem, hogy vágottam le a kis cucca van. Több mint egy éve lusta vagyok elment, nem. Több mint egy éve nem megyek el fodrász, ez nem pont most az ünnepek alatt pótoltam ezt be. Tényleg a hajaddal így mit szándékozol tenni, csak hogy egy aktuális idevágó témáról beszélgessünk így rögtön az elején, hogy így meddig növeszted? Amit én egy elején nem növesztem már. Sajnos magától. Csak de nem egy maximális nem szesz hozzá növesztőszereket. Megáll a növésben. Valószínűleg egyébként ezt elértük, de el kéne menni fodrászhoz, de hogy akkor ugye felteszi azt a kérdést, hogy milyennek szeretném, és akkor azt mondom neki, hogy és akkor ő azt mondja, hogy és akkor így értitek, nincsenek semmi értelme. Úgyhogy majd akkor megyek el fodrászhoz, fel ez egy egyértelmű koncepcióm arra, hogy hogyan akarok kinézni. Nekem ami a kedvencem nincs. Mindig az volt, amikor egy kicsit jobban megnövesztettem a hajamat, tehát kb. Így kétszer ilyen hosszúra, amikor a fodrász csaj az így mindig könnyek között majdnem közölte velem, hogy hát ő ezt nem vágná le, mert olyan szépen néz ki hosszabb. Mondom, oké, de nem te kelsz meg vagy ezzel úgy a nap 24 órájában. Hát jó, de hát akkor is ez így annyira jó, meg minden, hát jó, vágjuk csak le azt szépen gyorsan. Engem nem tudom, valahogy nem zavar egyébként egyáltalán a mindennapokban, pedig a nap, tehát hogy jó, ebben a formájában valóban nem zavar nyilvánvalóan, de hogy amúgy se, tehát amikor ki van engedve éjszakára, meg nappalra, ha nem vagyok kamera előtt, meg ilyenek, akkor se szokott zavarni. Nem tudom, nekem nagyon, nekem addig, amíg nekem volt viszonylag hosszabb hajam, még amikor 14 éves voltam, és akkor ugye nem zavart, mert akkor benne éltem, de hogy amikor így levágattam, akkor annyira jó volt, hogy ugye? Megmosod, kijössz, és mire elérek a szobám, addig már megszáradt. Ez tehát, száraz, igen. Nagyon kényelmes. Jó, meg van a... Nem vagyunk van a hosszú a jelensége is sem, de igen. Tényleg nekem is ez az nekem élményem, hogy kényelmesebb, igen. Lehet egy nem témába vágó kérdésem, ami... Nagyon-nagyon idegesít, de valószínűleg semmi abszolút fontossága nincs a dolognak. Persze. Nem, Csonti, neked más lett a hangod? Mert más lett a hangtisztaságod? Más mikrofont használsz? Bármi? Tudtam már nem, miért? Tényleg más. Mert más a hangod. Igen. Jó, hát mindjárt megnézzük itt a Skype-on. Igazából olyan, mintha meg lennél fázva, de hogy kicsit, mintha a környezeted is meg lenne fázva. Így fogalmilag kíván, így nem jelent semmit. Hát mindjárt megnézem, mert lehet, hogy valami másnak a mikrofonját halljátok ti. Aha. Az előbb, hogy megpöcögtetted, annak semmi hangja nem. Tök jó, akkor egy másik mikrofont hallotok. Akkor ezt megpróbálom javítani, de remélem, hogy nem visz szét semmit se. Akkor viszont megfázott a világ, igen. Igen, megfázott a világ. Aha. Most a fejhallgatómnak a mikrofonját halljátok. Ahhoz képest egyébként egész tiszta. Igen. Igen, nekem is ez volt a benyomásom egyébként. Na, hát, most valami klik, tehát hogy... Jó, most átkapcsoltam. Most ez már ismerősebb. Igen. Ez már ismerősebb, jó. Ez már ismerősebb. Én azt hittem, hogy így a Csonti, neked más lett a hangod, hogy így az ünnepek között valami hangszálbeültetést csináltál, vagy nem tudom megképzelni. Ja, olyan, mint a hajbeültetés, és tudod, hogy mindenki mondja, hogy ej, milyen csengő a hangod. Nem, valójában ilyen ősbagós, rekettes hangom van, csak mindenféle effektekkel, meg equalizátorral így elmaszkírozom, és ezt hallották eddig éveken keresztül. De most lassan... Gégethetni mód a hangtorzítót. Igen, gége implantom van. Ahogy azt kell. Oké, akkor lehet, hogy ezt hamarabb kellett volna kérdeznem. A legjobb, hogy mi van. Nem baj ez. Gyanútlanul ért az, hogy a hajról beszélgettünk, és mint így elsodródtam a témát. Egyébként a hajról nekem az ilyen nagy haj, a göndörhajú ismerőseim szokta találkoztál is az egyik vörössel, hogy ilyen óriási göndörhajaik vannak, és mindig beszélgetnek, hogy amikor bemennek a zuhany alá, akkor fél órát kell csak vizezni, mert hogy nem szívja be, mert ugye megvédi egymástól a sok göndörhaj a többi hajszálat, és hogy fél órát kell csak vizezni, hogy tényleg az egész vizes legyen. Na, ezt viszont nem bírnám csinálni. Hát mint a kutyáknak, azok is bemennek a vízbe, ha nem úszhatod őket fél órán keresztül, akkor így nem éri víz a bőrüket. Az is biztos. Igen, beletúrsz, és a fele az még száraz. Ja. Jó cucc ez azért valamikor, főleg télen egyébként megéri megnöveszteni. Most egyébként jöttem haza, majd szétfagytam kabátba meg mindenen keresztül. Úgyhogy télen azért nem. Én már nagyon sokat mászkáltam, meglepően sokat mászkáltam, és meglepően kevéssé fáztam, annak ellenére, hogy mennyire brutálisan hideg volt. Én sem fáztam annyira, bár én csak 10 percre mentem a boltba. Egyébként ez simán futóidő még nekem. Szóval ez tök kényelmes. Ja, én mondjuk az ünnepek előtt megborotválkoztam, és ilyenkor az is mindig egy olyan élmény, hogy mintha így egy új ember jönne ki a fürdőszobából. Egy 15 is. Évvel fiatalabb ember. Ja. Srácok, én még a porszívózásra is húztam a számat. Még megborotválkozunk, meg ilyenek. Ó, hát én ezt nem játszhatom be. Tehát, hogyha én nem porszívózom, akkor itt halál. Ú, és képzeljétek, új székem lett. Na. Nem reklám, csak hogy nagyon olyan kényelmes. Egyszer valaki beújított egy széket. Székbe, és így mondtam, hogy egy ilyen kell. És most már igen. Kényelmesen üldögélhetsz benne. Létezik, hogy láttam képet? Igen, Messenger story-ba raktam. Életem első és egyetlen Messenger story-a a székről volt. Nyilván megkérdezném, hogy miért, de... Hát ez az. Nővérem... Ott kezdődött a dolog, hogy valamelyik ismerősöm rám írt még szenteste, hogy na mit kapták karácsonyra. És akkor leírtam neki, hogy egy nagyon menő széket. Nem ért a gamer székekhez. És aztán egy másik ismerősöm megkérdezte, mit kapták karácsonyra. És gondoltam, hogy akkor kinyomom sztorira, és akkor mindenki látja rögtön ott a messengeren. Mindenki látja, mit kapták karácsonyra. Aha. Ha már a mindenki látja, mit láttuk karácsonyra témakörnél tartunk. Ojaj. Hú, ez elég menő. Ez mi? Ja, hogy Yoda. Ja! ez itt Yoda és Yoda, a két Yoda. Közösen csak Yodáiknak hívjuk őket. és ők melegítik a lábamat karácsony óta. Elég. Ezt láttam. Ez a 24-ei? Ez aminek ilyen... Ez fémből van. Ja, Ki ugyanennek a szériának a Millennium Falconját kapta meg tőlem, szerintem tavaly, és hogy szerintem azóta sem vitte rá a lélek, hogy összerakja. Én elkezdtem az enyém. És a Millennium Falcon egyébként nem is a legegyszerűbb példánk közben. Igen, tényleg. Ez volt az a csomag, amit AliExpress-ről rendeltem, és gondoltam, hogy ezért egy másfél hónap a karácsonyt megrendelem, mert onnan illik. És így szokásukhoz hívva 3 hét alatt még sehol nem volt, hogy rájuk írtam, hogy én még nem kaptam meg a csomagot. És ők mondták, hogy jaj, hát de sajnálják, hát elküldik újra. És én mondom, semmi táranézés, vagy valami. Nem, elküldik újra. Úgyhogy megjött, amit csomag elküldtek pont karácsony előtt, azt így tök jó, az összes ajándékot oda tudtam adni az embereknek, majd 2 hét múlva jött az eredeti csomag, és mindenből lett 2. Wow! Wow! Azért jó dolog megharcolni a dolgokat. Egy másik dobozot, kisebb bontottam, de hogy tele van ilyen menő cuccokkal. Wow. Van egy bészet karácsony ajándékot, ez is ír már. Mi hasonlóképpen az egyik ételhordó cégnek az ügyfélszolgálatával harcoltunk meg, hogy rendeltünk pizzát, és hát eltelt egy óra, nem jött. Eltelt még fél óra, nem jött, akkor rájuk telefonáltunk, hogy hát mi van már, és akkor így mondták, hogy hát ők igazándiból így úgy gondolták, hogy így elküldték, és már meg kellett volna érkezni, mert akkor nem érkezett meg, úgyhogy nagyon sürgősen most kezdjék el, és akkor érkezzen, mert különben irgum-burgum. Na, ahogy leraktam a telefont, csöngetett a futár, hozta a stufot, és ezt követően fél óra múlva megjött vissza ugyanaz a futár, és akkor így, mi van, srácok, repeta? Szóval, de még nem, hogy a megfutáshozba küldték a kettőt, tehát, hogy... De igen, szóval ezt így egyszer mindenki bejátsza, hogyha egy kicsit harciasabban lép fel az ügyfélszolgálattal, hogy így duplicitásba kap valamit, ha mázlia van. Meg tényleg ez törvény, hogyha felhívod őket, akkor amit lerakul a telefont, jön a futár. Tavaly lejárt, és még ment, hogy már lejárt, de még nem kiegyenlített számláimmal fogom ezt csinálni. Hát, mint amiket én állítottam ki másoknak, nem amit mások állítottak felém. Hogy hát, ha így. Értitek? Azért csatolj egy ügyvéd monogramot is mellé, az hatásos tud még lenni. Ez a helyzet, hogy igazából csak nem, mert mint... Hát végül is, ja. Jó. Ő itt a barim, ő is már nagyon várja, tudod. Itt a barim, nagyon sokat dolgozik azért. Viszi a 40%-ot. Jogilag minden rendben legyen. Dr. Heimlich Károly, bocsa, valakit így jönnek. Dr. Heimlich Károly. Bátyámnak az egyik ismerős, a kinti ismerős egy olyan cégnél dolgozik, akik azzal foglalkoznak, hogy átnézik a céget pénzügyeit, és minden kifizetést, amit nem kell igazából kifizetned, arra is szólnak, hogy ezeket így, mert hogy ugye nagyon sok cég foglalkozik azzal, hogy csak így random kiküld számlákat. Mm-hmm. És ugye egy nagyobb cégnek így a pénzügy osztályán így, ezek így, jó, odarakom a többi közé, kifizetjük ezt is. Mert ugye sokan csinálják azt is, hogy telefonon felhívnak, és közlik veled, hogy tartozásod van, blablabla, és nyilván van, aki elhiszi. És akkor mit tudom, olyan 10 emberből egy elhitte, akkor igazából az órabére már megvolt annak, aki telefonálgatott. Szóval, hogy ez így viszonylag egyszerű. És hogy több ilyen van, hogy csak rendszeresen érkeznek számlák, amiket már szerződésileg, vagy valami miatt nem kéne kifizetni, vagy egyáltalán soha nem is kellett volna. És ők azt csinálják, hogy azt hiszem a 10%-áért, tehát hogy azt vállalják, hogy a talált összeg 10%-át megkapják. És hogy nekik már így is simán. Ez biztos. Olyan dolgokat hoznak, úf, nem. Úristen. Ezeknek válogatott helye lesz a pokolban, az biztos. Random számlákat dobálnak? De valami szintén én gyengébb pillanataimban gondolkoztam azon, hogy csak párat kiállítok, és csak elküldöm pár cégnek. Csak kipróbálni, hogy tényleg. Azt kipróbálni, hogy mi történik. De tehát csak így kell. De nem. Úgy döntöttem, hogy nem. Nem vagyok én ilyen. És két év múlva Viktor, halljátok, bejött! Halljátok, bejött! És önnek is bejöhet. Így látjátok, hogy itt a hátulra így az nappalink közepére építettünk egy hatalmas úszómedencét. Igen. Mi is gondolkodom, hogy a hatalmasra ide kéne. És akkor így, bejött! Ja, jól megy, jó volt ez a YouTube most ebben a hónapban. Beszélgetünk általában, vagy a YouTube-os életről, azonban most karácsony, meg ez az év első adása, úgyhogy ja, eltengünk meg. Egyébként jó, most, hogy még, most meg egy gyorsan egy kis közszolgálati közlemény. A videó leírásban újra nem felejtettem el linkelni Misinek a podcast audio letölthető formátumos linkjét, úgyhogy ez már egy pár adás óta így húzódik, de most megint kilinkeltem, úgyhogy köszönjük szépen neki, és hogyha valaki szeretné hallgatni letölthető formátumban, akkor az ott megtehetik, köszönöm. Így van. Oké, okay. Na, szóval akarunk arról beszélni, hogy ki mit kapott, vagy érdemes egyáltalán még beszélni erről? Vagy... Te mit kaptál? Hát én mindig próbálok küzdeni az ellen, hogy nekem ne hozzon semmit a Jézuska, mert nekem így vagy minden meg lesz, mert megküldik a jófej ózonos srácok, és van most egy ilyen egerem tőlük. Wow, sárkányos! Az enyém is világítám. Jó, ennek egyébként a review-ja még coming soon, csak azért. Ez jó, mert ezen nem lehet kikapcsolni, és ez más színeket. Podcastek egerei, egyesüljetek. De tehát nekem így erre az évre az volt, az lett volna a projektem, hogy egy új billentyűzet, meg egy új egér, és így meg egy a headsetet nem is akartam, de az is lett. És akkor lett mind a kettő, és tökre örülök neki, mert őszintén szólva az előzőek azok így kritikán aluljak voltak. És akkor videójátékok lennének a másik, ami úgy tök jó ajándék lehetne nekem, de ebből is megvan minden, ami így kellene, szóval nekem így no way, hogy valaki ajándékot szerezzen, és akkor más meg igazándiból ne vegyenek nekem, mert az meg ilyen több százezer forintos cucc lehet akár, amire én így vágyom esetenként. De aztán végül is egy téli kabátban egyeztünk ki, ami egy kicsit kényszer hatására történt. Igen, ez konkrétan úgy nézett ki... Ledilelték a Jézuskával. Ez konkrétan úgy nézett ki, hogy a párom közölte, hogy a Jézuska mindenképp egy kabátot fog nekem venni, vagy hozni, ha akarom, ha nem, és én döntetek, hogy egy olyan kabátot hoz nekem a Jézuska, ami esetleg az én döntésemen is alapszik, vagy egy totál random vackot, amit esetleg szégyenkezve hordok majd, mert a régi kabátomat elviszi a Jézuska, és bedarálja, vagy valamit csinál vele. Úgyhogy úgy döntette, hogy akkor jó, akkor nem én is beleszólok a dologba. Nem a Jézuska, de azt, hogy de annyira látom, hogy az normál ember az ír egy ilyen kívánságlevelet a Jézuskának, és elküldi. És akkor hogy néz ki Csonti és Jézuska beszélgetése, mint régen az e-mail, ez re, 16. levélváltás után valahogy megegyeznek. Re, nem kell semmi, re, de kell, re, de nem, re, de mégis, re, takarodj, és ban, kb. Nem, szóval én úgy vagyok vele, hogy a kicsiknek ajándék, vagy hogyha valakinek tényleg tudom, hogy mit lehetne, és akarok is, és így szívvel, lélekkel tudom adni, akkor persze, de így felnőttként így, na, igazándiból mindenki a saját sorsának kovácsa, és így. Úgyhogy te vagy a Jézuska, úgy nehéz. Nálunk is egyébként ezen a szempajtással, hogy így a család egy bizonyos részén meg úgy beszéltük, hogy nem ajándékozgatunk, a család egy jelentős részének készítettük az ajándékot, ami egyébként az öngyilkosság egy nagyon elegáns formája volt. Erről tudok mesélni. Azt konkrétan 24-ig dolgozott, én is addig dolgoztam, és így akartunk valamit csinálni. Akartunk valamit. Jó, nem 24, mert 23-án menek járt. A család jelentős részének bombont csináltunk, és gumicukrot. Viszont nem vitt, nem... Csoki bombon. Tehát, hogy így öntött így csokit, én addig videókat csináltam, ezek csináltuk a karácsonyi ajándékot, öntött így csokit, aztán itt tudod, így kiöntöttetett bele töltéléket, és aztán becsokiszta a tetejét. Nagyon szépek és nagyon királyek lettek, és a gumicukor ez meg ilyen legós öntőformában lett kiöntve, ami azért nagyon zsír, mert tök hangulatos lenne, ha kijönne belőle bármi. De nem lesz ki belőle semmi, de egyébként végül sikerült megoldani, hogy kijöjjön, úgyhogy így elintéztük a család egy jelentős részét. Én pedig még ezen kívül kaptam lampákat. Yeah! Ezek már négy izzósak, tehát hogy konkrétan ez egy lámpa, amit tál mellettem, ez erősebb, mint az eddig összes többi, és kettő ilyen van, úgyhogy ez szép. Az jött bátyámtól, mert hogy ő nagyon szeretett volna segíteni valamit a videózással kapcsolatban. Illetve asszonypajtás kapott egy robotgépet, amire nagyon büszke vagyok. A tiéd is? Úgy indult a dolog, hogy azt se tudta, hogy a robotgép. Ez a kaland, ez innen indult. És ennek ellenére egy egész jó példánynak tűnik. Na. Hát nálunk ilyen prés, ilyen gyümölcsprés gépet kapott az, hogy bajtás, meg egy... A bort csináltok? Meg egy babzsák fotelt. Ami egy ilyen tök spontán dolog volt. Ja, az jó cucc. Nagyon jó cucc. Nekünk van egy... ott. Csak Ellie volt, mielőtt megkaptuk volna a DV-ktől, és emiatt bármikor jön ide Ellie, ezért ez nyilván az övé még mindig. Gyakorlatilag az a kutyaszőrös. Megmutattam a karácsonyfámat. Nem tudom addig elfordítani a webkamerát, hogyha itt telefonról egy kép. Szerintem tök cuki. Na, az enyém is valami. Ja, szóval most például szilveszteri buli volt, és akkor így beléptek pár ember, aki még nem volt itt, és így babzsák, és akkor is sprintelnek rá, hogy ki tudjam hamarabb elkapni. Van kettő, mert egyik a kótársamnak is van egy, de hogy ez sose szokott elég lenni az érdeklődők számára. Nem, meg ez tök kényelmes, meg lehet így chillelni rajta, meg ilyenek, és akkor nyilván miénkben van még egy ilyen book fence, hogyha mikor kiszállsz, akkor rájössz, hogy az összes ruhádat mosatod. Így szoktunk nagyjából szólni. Volt egyszer egy szülőnapi összejövetel, talán a Enzo barátom félreértett valamit, és egy pillanatra felállt Eli a babzsákból, és azt hitte, hogy leülhet, és akkor így leült, és így azonnal megjelent így a kutya, és ilyen teljesen rosszalóan így. És akkor így Enzo ugye nyilván nem vágta az üzenetet, mert ő nem tudta, hogy mi történik, és akkor Eli így elkezdett így rám mellé mászni a babzsák fotelbe, és így kitúrni. Tehát így addig furta magát, ameddig ki nem fúrt Enzót, és végül egyébként ilyen fele-felében osztoztak a zsákfotelen, de a kutyának volt a legjobb helye. Mi is egyébként karácsonykor kicsit túlvállaltuk magunkat, mert ilyenkor az szokott lenni nálunk, hogy 25, 26, 27, 28, 29 busójárás, tehát így rokonok, családok, barátok, így jövünk, megyünk föl, meg jönnek hozzánk, és mi is készítettünk saját készítésű ajándékot, névlegesen egy ilyen fürdő bombát. Tehát tudjátok, az a vacak, amit bedobsz a kádba és pezseg, és illatos. Tehát azt így házilag kotyvasztottuk. Nagyon-nagyon sokat. Meg sütöttünk kekszeket. És akkor így ez volt tőlünk így az ajándék nagyon sok embernek. Ez így tök jó. Tehát nálunk szerintem ez tök aranyos. Nem, egy tök jelképes nyilván értet kaptak 25 darab bombont. De hogy amiről hát lehetsek, a forma 24 darabos volt, a doboz meg 25-ös. És ilyen, és jársz is így, de miért? Mi minden év, már sok éve naptárakat adunk családi képekkel. És akkor azt szokott menni a pák is, meg mindenkinek, és akkor úgy le van tudom, mi csak a szűk családba ajándékozunk, a tág család meg még 8 ember, vagy 6, szóval, hogy nálunk nem nincs ebből ilyen óriási nagy felhajtás, és most kivételesen mindenki nálunk vendégeskedett, és akkor család kapta az ajándékokat, többiek meg mindig kapták a naptárakat. Az egész jó, mert egyrészt kötelező képeket csinálni minden évben, mert tudjuk, hogy kell a naptárhoz, másrészt meg össze vannak gyűjtve, és nézegetni is lehet őket. Isten, egyébként ezt nem tudom. Én ezt tökre szeretem, ezt a készített ajándékot. Én ugye, tehát ugye azt mondjuk pajtásnak nem én készítettem az ajándékot, viszont tutorial videót kellett róla nézni, és másfél órába került, hogy becsomagoljam. Hogy a dobozza, ez egy ilyen 80 centiszer, 70 centiszer, 60 centis valami dög volt, és amikor így egy tutorial videót néztem arra, hogy kell becsomagolni egy nagy csomagot. És ilyen és hajtogatom szépen, én alapvetően szeretek csomagolni, ez egy nagyon meglepő dolog, de én tényleg szeretek, tehát hogy az összes ajándékot, mint a barátnőinek az ajándékait is én csomagoltam, olyanok is lettek. Tehát nem ügyes vagyok benne, csak nagyon szeretem csinálni. Hajtogatom így szépen, meg mit tudom, és így ragasztanék, és tüsszentettem egyet, vagy valami miatt megrándultam, és hogy megrándultam, a ragasztószarak közepe hozzáért a papírhoz, de így a doboz oldalán. De így a doboz oldalának a közepén, és így, tudod így, próbálj így leszedni, de elég vacak papír volt egyébként, és így jött vele így minden, és így, mindegy, akkor ezt így ráegyengedjük, ez a ragasztószar. És így becsomagoltam az egészet tök szépen, és keresztbe volt rajta egy ragasztószar. Azt nyilván nem is kell mondanom, hogy amikor átadtam azt a pajtásnak, akkor így felemeltem, hogy a dobozt így mit tudom, odavittem. Maga 15 kilójával a kezében nyomtam, így megborult, nagyon vicces volt egyébként, és így megállapította, hogy jaj, de szép a masni, és hogy a masni az egy egyben gyártott, és csak azért megasztott masni volt, és így tudod, hogy így, hold your horses, másfél óra, abból 3 perc volt ez a masni, mi lenne, nem az dicsérnénk meg. Nekem idén nővérem találta ki, hogy édesanyánknak mit vegyünk, és egy masszás henger lett a nyerő. Nem tudom, mennyire ismeritek a masszás hengert, ezt én laikusan úgy gondoltam, hogy ez valamilyen kis dolog, amit így használsz, hogy masszíroz magad. Olyan, nem, ez egy ilyen másfél fából. Méter széles, ilyen átmérőjű henger, amin így magadat gurigatod a földön, és ilyen hasonló dolgok. Szóval mondanom se kellett, hogy én így terveztem egy, mit tudom én, A3-as, A2-es méretű csomagot, hogy majd az milyen jól becsomagolom a dobozt, és így beléptem nővérem szobájába, és fogadott ez a másfél méter magas doboz, és így néztem, hogy ez lehet kevés lesz a dolog, és akkor mi legyen? És akkor hát az lett a megoldás, Viki mondta, hogy csomagoljam be, ameddig tudom, takarj el a feliratot. Szóval képzeljük, egy van egy másfél méter magas dobozunk, és mondjuk idáig az alja be van csomagolva. Úristen, nekem az jutott eszembe, hogy venni több különböző csomagolópapírt, és tudod, a közepénél, ahol elfogyott, rá kell luxozni a másikat. Rögtönzött házi megoldások. Ja, Istenem, hát ez szerintem nagyon, nagyon zseni. Mi idén egyébként a program tekintetében nagyon céltudatosak voltunk. A dolog úgy nézett, hogy 24-én jöttek anyumék ide nem ebédelni, mert mondták, hogy ők neki a vacsora lesz ünnepi, úgyhogy jöttek ide lebzselni, úgyhogy lebzseltünk egy kicsit. Utána ők kivitték asszonykát haza magukhoz, mert asszonykájékhoz, akik onnan mentek templomba. Nyilván én ezt az eventet, ezt így gondoltam, hogy akkor mi lenne, ha mondjuk nem. Úgyhogy én kimentem bringával 24-én este 7-kor a 17. kerületben. Jó idő volt, akkor még volt. Igen, remek volt. Végig költeni, tudom én, csuravizes volt a pulóverem egy kilométer után. Utána ugye a 17-ben laknak a nyumék, úgyhogy beugrottam hozzájuk, megnéztem a fát, megállapítottam, hogy egy csomó medve van rajta, ilyen plüsmacik, nagyon cuki volt. És akkor utána mentem át bringával asszonykájuk közül, mi azt jelenti, hogy a család kétharmadát, azt ugye 24-én már gyakorlatilag lerendeztük, és akkor 25-én, 26-án ott is maradtunk asszonykájuknál, és aztán apumék jöttek 26-án ebédre, ebédidőben, de ők se akartak. Miért nem eszik nálunk senki? Mindegy. Ők se akartak edni, és akkor ezzel én gyakorlatilag finiseltem is a családot, mint olyat. És akkor még 29-én még jöttek asszony pajtás oldaláról rokonok. Velük elbeszélgettünk a számítógépes játékok helyzetéről. Na. Ó. Miért ilyen expertek? Nem, nagyon vicces. Ráadásul az egyik... Oh boy. Szóval a asszonypajtás nagynényének a férje, aki nekem közelgöm. Valaki, gondolom, nekem nem, de hogy asszonypajtásnak valaki-e. Mindegy, szóval, hogy ő ilyen, ő így nagy gamer volt fiatal korában, de hogy nyilván most már így abba hagyta egy jó ideje. És így életében az első játék, amit megvásárolt, nem is magának, hanem a lányának, az egy Minecraft volt. És így, wow. Mert ő még így a Vares korszakban nőtt fel. Tehát, hogy ő így neki így eszébe se jut, hogy egy játékot meg lehet actually venni. És amikor így mesélte, hogy hát azért leizzadtam, amikor rákattintottam arra a bájgombra, mert hogy azért ilyet még nem csináltam. Countomra a Family Share. Hogy tudod így, ha így van valami játék, akkor inkább már ne letöltse, ha nem játszom. Az enyémet. Fú, ma olyan bírt szakítottam. Csoda? Ezek a leárazott, mármint ugye ez nem leárazott vásárlás, de ugye mindig a karácsony környékén leárazott vásárlások a nagy dílek, és ma szakítottam egy olyat. 82 órányi programozó leckét vettem, 7,8 csillagos értékeléssel, 20 euróért, 450 helyett. Szóval ez olyan, mint a kerestem volna 330 eurót, vagy 430 eurót ma. Jaj. Ezt az érvelést nagyon nem szeretem. Ezt a logikát. Ezt nagyon nem szeretem. Viszont ez nagyon zsír, és van egyébként szükség egy 82 óra programozótam folyamra. Igazából van, tehát hogy ugye én alapvetően eddig YouTube-ról tanulgattam dolgokat, de hogy most elkezdtem át shiftálni abba az irányba, amikor már nem az alapokat tanulom, hanem valami konkrétat kéne csinálni, és ahhoz viszont nagyon jók a fizetős tanfolyamok, és ez meg most kifejezetten olcsó volt. Én néztem ilyen tanfolyamokat, lehet, hogy ezekkel most le vannak árazva, oh boy. Aha, ahol én vettem, ott valami 40 ezer tanfolyam közül több száz le van árazva. És itt hogy megy az oktatás, így Skype-on, vagy valamin keresztül így? Nem, megvannak az órák, tehát megvannak a videók, viszont bármikor kérdezhet az oktatótól. Tehát, hogy őneki ugyanúgy diákjai vannak, csak ugye az anyag az már előre fel van véve, viszont kérdezni utána ugyanúgy tudsz tőle. Ja, és akkor gondolom az e-mailben megy. Hát van egy ilyen platform, ahol a videók is fenn vannak, és akkor ott... Aha. Az nem rossz. Ha megint rákattintok a Start My Free Trial-re, rá fog jönni, hogy nekem az már volt. már. Attól fő, hol próbál. Ez havi előfizetéses, mindegy, hagyjuk is. Most... Jó, ezt nem szeretjük. Én nagyon sok mindenben szeretem a havi előfizetést. Mondjuk Spotify, meg ilyenekben én is. De hogy mondjuk egy anyagért inkább megveszem, és akkor annyi ideig csinálom, amit igen, szeretem. Igen, de tudja, a halál mit akar tanulni. Ilyenkor így az egy hónapos trial alatt így tudod, így csak így böngészgetni, és így, Photoshop, a Photoshop izgi dolognak tűnik, nézzük meg. Igen, csak az, tényleg ezek olyanok, hogy így elkezdegetni, és mit tudom, heti néha pár órát rászánsz, amikor így ráéregetsz, és rájössz, hogy erre még jó sok idő kell. Mert ez is 82 óra, az egyik az 30 óra az webfejlesztés, mert ahhoz pont nem értek semmit, úgyhogy ahhoz tök jó. A másik 52 óra pedig Unity-ben játékfejlesztés, az ugye Android, meg webjátékban minden abban vannak írva, úgyhogy... Ez nagyon, az azért elég zsír. És akkor így az elején elmondja, hogy ilyen, milyen játék, ugye az elején kezdtek, mit tudom én, ilyen szám, guessing játékkal, aztán azokkal, ahol... lövöd a golyót, és akkor tudod szétkeszedni a pályát 2D-ben. Aztán mit tudom én, jönnek majd az ilyen adventure játékok, meg 3D zombirám, meg ilyenek. Szóval elég jó. Úristen, én akarok ilyet csinálni. Az egyébként nem biztos, hogy sokan azért, mert ott hagytam az egyetemet, azt hiszik, hogy nem akarok tanulni, de hogy egyébként így annyira szeretnék, csak mondjuk így az idióta tanárok és oktatási rendszer nélkül. De hogy annyi, igen. És emlékszem, de amikor... ha gondolod, elküldöm. Ja, nem, de hogy is. Annyira nem szeretnék. Nem programozni szeretnék tanulni, hát teljesen őszintén akarunk lenni. Egyébként itt sok minden van ezen az oldalon, tehát 40 ezer féle kursz van, és hogy annak csak valami hetede a programozás. Egy linket majd dobhatnám, mert én a... Hát igazából csak ilyen félszemmel néztem rá, hogy mi van programozáson kívül, de hogy egész sok mindent láttam. Tehát, hogy ilyen Photoshop, meg ilyenek vannak. Amit egyébként nagyon szeretnék, az a milyen rendszerben nagyon szeretnék ilyenek Photoshop kurzusokat, meg After Effects, meg ilyen kurzusokat keresgélni, az lenne, hogy így mutat egy végeredményképet, hogy tudod így scrollozni, és így aztán így mondjuk megtanítja, hogy hogyan csinálta, és akkor így itt vannak a kiinduló anyagok, tessék, és akkor így ezt és ezt és ezt és ezt csináltam, mert hogy ugye jelenleg az is kérdés, hogy egy csomó minden, hogy nem az, hogy lehet megcsinálni, hanem így meg lehet-e csinálni, tehát létezik-e az, amire gondolt, és nyilvánvalóan létezik, mert nem vagyok ennyire kreatív. De hogy mondjuk hogy hívják, meg ilyenek a voltak a Csodás Mesés Lego videóim egész előző hónapban. Igen. Azoknak az elején nem blőrözni akartam a hátteret, hanem ilyen jeges, jég... Hogy hívják a dolgot, ami az ablakon van, és ilyen fagyott? Jót kérdezem. De igen, amikor így elkezd befagyni az ablak. Jeges, deres. Na mindegy, tehát hogy egy olyan effektet akartam csinálni, és aztán elkezdtem így YouTube-on keresgélni, itt olyan Photoshop, jég, blur effekt, nyilván nem magyarul, meg az összes ilyet, és mindenki, aki azt mondta, hogy én most megtanítalak titeket jég effektet csinálni, és így elindult a rozsda effektből, és így, te ember, ez nem úgy néz ki, mint ahogy kéne, tehát így, ez nagyon ronda, konkrétan, ez nagyon-nagyon ronda. De szóval, there. Na mindegy, szóval, hogy én valami ilyesmi oldalt keresek egyébként, ahol. Hát én a Photoshophoz egy ilyen tutoriál oldalon tanultam meg nagyon sok mindent, ott volt nagyon sok végeredmény, és pont úgy, ahogy mondod, rákatintottam arra, ami tetszett, és hogy csinálta meg a csávó, vagy csaj. Zuzmara! Ú, ez is egy szó. Miért van ennyi szavunk ezekre a jeges dolgokra egyébként? És még nem is vagyunk eszkimók. Kezdődne a eszkimók. Az eszkimóknak 20 különböző szavuk van a hó különböző változataira. Jó, egyébként, ha nem látsz egész nap más, mint hó, érted? Akkor nyilván előbb, hogy tudom, kialakulnak. A fehérre egy csomó árnyalatuk van. Szóval egyébként itt nézegettem, még amikor megvettem a többi korst, és valamelyiket több százezren megcsinálták már, és hogy van értékelve, meg kommentelve, és akkor abból ki tudsz vinni, hogy mennyire jó lehet. 100 euró helyett csak 10 euró egy personal brand építő kurz. Most nagyon sok 10-ra az van. Azért ez nem rossz. Na mindegy. $10 helyett most ingyen is megnézhetitek ezt a podcastet. Na, ez milyen brandépítés? Egyébként ez így van. Igen. Jó, ide erre ezt az oldalt, ezt nézegetjük majd. Találtam. A legdurvább dolog, hogy amit észrevettem, hogy mostanában Facebookon kapok értelmes hirdetéseket, amik érdekelnek. És hogy ez eddig nem annyira gyakorlat, hogy eddig még nem volt olyan hirdetés gyakorlatilag, ami így, mindig nézegettem, hogy miket dob fel, de hogy nem. találtam olyan izgalmas, és most egyre többre kattintok rá. Elmúlt három hétben robotgép reklámokat kaptam. Mi amikor Krakkóba kiutaztunk, akkor utána két hétig folyamatosan csak ugyanarról a krakkói útról kaptam hirdetéseket. Az nálam is volt, felmentem a Mátrába, és a szállás.hu szállás, valami szállásos oldalon foglaltam. Igen, a igen. És utána két hónapon keresztül tolt ugyanazt a szálláshelyet, és ember, most jöttem le. Igen, ez az, hogy voltam. Megvárnád, hogy így kipakoljak. Na jó, de azt nem tudja a rendszer. Ilyenkor kell egy jó cash cookie ürítést csinálni egyébként a böngészőben. Jó, nyilván, persze. Én nézegettem sokat, mert én szeretnék Észtországba menni egy Európai Uniós programmal jövőre egy évet, és hát itt már jó ideje nézegetem, és folyamatosan löki az arcomban a dolgozz Észtországban projekteket, és így nézek, hogy keresek én magamnak, meg lesz az. De egyébként nyugodtan küldjed, csak nem baj az. Hát így, elfér az itt. Szóval ezt is például úgy találtam, hogy csak random feldobta a Facebook, és én nézek, hogy alapból nem gondoltam, hogy vennék ilyen online course, mert hogy ott van a YouTube anyag egy tonna, amiből lehet tanulni, de így utána olvasgattam, és így nagyon sokan mondták még a saját tanítat, tehát hogy az öntanult programozók is, hogy egyébként nem rosszak, tehát hogy érdemes. Én nem tudom egyébként, én a YouTube-on egy csomó mindenre nem találok megfelelő megoldást, mert... Vagy nyilván valaki borzalmas indiai akcentussal próbálja éppen nekem elmagyarázni a dolgokat, nyilván ez az egyik megoldás, a másik pedig, amit nem értek, de ezek ilyen karakteres videók, tehát van a tech videó, ahol valaki borzalmas indiai akcentussal magyarázza neked azt, hogy mit kell csinálnod. És van a másik tech videó, ahol pedig nagyon rossz a mikrofonja a csávónak, nagyon halkan beszél, és bevág alá nagyon rossz zenét, nagyon hangosan. Ez a két opció van egy csomó esetben, mondjuk az is igaz, hogy én nagyon sok esetben hardvereket nem olyan dolgokra használnék, amikre szállni... Ah, megkaraptam a nyelvem. Szóval amikre... ez nem jó. Szállják eredetileg, és ebből adódóan például, amikor megpróbálja kiguglizni az ember azt, hogy a GoPro képanyaga, az miért crash-el szét az Avermedia felvevőkártyán. És akkor így nyilván ezt próbál kiguglizni az internet világában, és akkor én vagy utóbb nyilván rájöttem, hogy túl magas az FPS száma, de hogy szóval én ilyenekbe szoktam bele szaladni, mint betonfalakba, és akkor amikor a kis indiai beszél arról, hogy GoPro, GoPro, meg és... így rakott fel a izési maszkra, vagy sísisakra? Igen, így rakott fel a sísisakra, nem rakom fel a sísakomra, társast közvetítek vele. Társas közvetítek, akciókamera? Társas közvetítők kamera. Annyira jók a társas videók. A mostani társas videók setupját, azt látnotok kéne. Van a Videomaker 2016 talán, így neveztük el az eszközt, ami úgy néz ki, hogy Dave-nek a mikrofon állványa megfelelően meghajlítva ahhoz, hogy vízszintesen álljon ki a szekrény tetejéről, amivel spárgára rá van kötve a gorillapodom. Ennek a végére a kamerám, és ez így a gorilla pod miatt így állítható, egyébként meg belóg az asztal fölé, és így felső kameraként. És közben reménykedünk, hogy nem esik a fejünkre 300-es kamera. Én egyébként akciózva számítógépes játékokat vásároltam. Na, mesélj, miket? A Firewatch-ot megvettem, mert hogy ez nekem nem volt meg, én ezt bátyám accountján játszottam végig. Nem azért, mert hogy végig akarnám játszani még egyszer, de igen. De hogy nem tudom mikor, azt végig akarom majd játszani még egyszer, úgyhogy a saját accountom is meg... Azt írja, hogy 6 óra van benne! Yes! Oké, ennyit akart. Micsoda? Ezt egy picit interpretáldál. Mi volt ez a 6 óra? Azt írja most, hogy 6 órán van benne, valószínűleg azért, mert érzékelt és family share-be kaptam meg bátyámtól, nem pedig beléptem az accountjába. Aha. Szerintem. És akkor emiatt tudja, és emiatt tovább hozta. És ugye azért akartam végigjátszani még egyszer, hogy egyértelműen lehessen látni az accountomon, hogy én végigjátszottam már. Ja, jó. És elő fogom venni egyszer a sztori miatt, meg minden, mert ugye ez egy nagyon-nagyon jó játék, egy nagyon-nagyon jó sztori, vagy egy nagyon-nagyon hangulatos dologgal, de akkor így nem sietek nagyon. Amit megvettem, az a Rimworld. Uh-huh. Azt láttam, hogy egy 4 órás szeset voltál belőle. A Big Pharma. Aha. A Kerbal Space Program. Ezt a hármat vettem meg. Igen, ezt a hármat vettem meg. Illetve megszereztem azóta az Astroneer-t. Abban láttam, hogy te is streameltél. Ja, azt hiszem egy nappal pont előtted, vagy hogy. Attól függ. melyik streamemet számítod a sokból? Az elsőt. Szóval Astron írt egyébként, ezt utána kimaxoltam annyira, hogy vissza is írtam nekik, hogy ez a játék zseniális, úgyhogy küldjetek még hármat. Nagyon cukin küldtek még hármat, úgyhogy ezt majd még megköszönöm majd nekik. Úgyhogy az Astronnél ez ilyen, az így, az ráfüggős ez a játék. Az a játék az pretty ráfüggős. Ah, de egyébként tudjátok, hogy miért nem ráfüggős az Astronnél? Mert egy bizonyos idő után elkezd szaggatni, mint a mocsok. Oh. Az mondjuk szívás. Tehát én streameltem úgy, hogy ilyen 14 FPS körül futott épp a játék. De mit műveltetek benne? Négyen voltunk kóban. Az a kérdés, hogy vajon ennek van-e köze? Egyébként szerintem nincs. Ha elég sokat mászkálsz a bolygón körbe, én csináltam egy ilyen kis konvojt, ami volt egy jármű, ami húzott egy járművet, és akkor ezzel így mentem, és felfedeztem a világot, el is tévedtem, úgyhogy én egyre nem tudom, hogy megyek haza. De hogy egy idő után elkezd szaggatni, viszont mikor négyen játszottunk, akkor a nyersanyagok olyan gyorsan gyűlnek, hogy nem tudsz nekik tárolókat építeni mindig. És ezért egy lyukat ástunk a földbe, és oda bedobáltuk. itt a gond. A valószínűleg esetett nagyon jót. Valószínűleg nem tett nagyon jót, de hogy olyan helyeken is elkezd szaggatni, ahol tényleg egyszerűen leszakad az FPS. Illetve az is, tehát az is fontos, hogy én vagyok a szerver, és ugye mindenkit az én gépem lát el. De hogyha meg nem én vagyok a szerver, akkor meg minden második lépésemnél bebagolnék a textúra alá. Szóval igazából akkor inkább én lennék már a szerver. 14 FPS-el maradok stabilan. A textúrák fölött, akkor 14-jel vagyok, de hogy ők már így vesztettek el komplet járműveket, meg mindent így egy. Hát beesett a textúra alá, és hogy ők így meghaltak, visszajöttek. És egyébként most láttam, mit lehet benne csinálni, azon túl, hogy csinálsz járművet, űrhajót, és akkor így ilyen kis bázisszerűséget így kiépítesz. Azon túl, hogy építesz űrhajót. Hát de kérdezem, hogy van valami ezen túl. Hány órát játszottál vele amúgy? Hát egy olyan jó 6-8-at kb. Ez az, hogy annyi játékidő van körülbelül benne. Aha. Mert hogy ennek ellenére valószínűleg nem fedeztél fel mindent. Tehát, hogy volt-e már ilyen darús nyersanyag, tehát ilyen darús fúród, amiben csak így ülsz így a jármű hátán, és akkor így közben nem, így csápolsz. Nem volt. Na, szóval vannak benne ilyen cuccok. Utaztál más bolygóra? Csak a saját bolygóm körül mentem más helyekre az űrkapszulával, amit építettem. Na, van az az űrkapszula, és van egy jármű, ami pont úgy néz ki, mint az űrkapszula, csak kétszer akkora. És abban már hárman utazhattok egyszerre, és akkor még teherszállító cuccokat is. Ja, igen, egyébként a végső cél az kérdéses. Tehát igen, ez igen, ilyen Minecraft-i, hogy így pontosan mit is akar az ember csinálni majd a végén. Viszont nagyon, elég sok minden van már most benne. Tehát van például benne egy csörlő. Találkoztál-e már lehullott napelem alkatrésszel? Igen, azzal igen. Na, azt haza lehet húzni. Ó, oh. Egy speciális csörlőt lehet csatolni a járművedhez, amit utána hozzá tudsz csatolni ahhoz a cucchoz, haza tudod rángatni, és egy jármű közbeékelésével, a mestere vagyok már az Astronir elektronikájának, szóval egy jármű közbeékelésével be tudod kötni a bázisba. Mert ugye a járművek azok olyanok, hogy az elején is tudod csatlakoztatni, meg a hátulján is. És ha csatlakoztatod, akkor így átmegy rajta az áram. És akkor így a nagy napelemet be tudod kötni az egész bázisodra. Igen, ezt onnan tudom, hogy egy bázisomat körbeépítettem, úgyhogy ne lehessen tovább építeni. Szóval, hogy neked mondom, hogy egy olyan építőrendszer van benne, hogy állnak kifele ezek a pici csövek, amik követik, hogy merre állsz. Uh-huh. Ezekre rákattasz, és akkor úgy nagyjából így fixálod az irányát, és akkor adsz neki valamilyen építőanyagot, amit ugye kér, és akkor így egy kicsit kijebb jön egy ilyen csövön, és akkor ott lesz egy ilyen kettő rögzítési pontos kis platform, amit ugye lehet tovább hosszabbítani, vagy lehet átalakítani ilyen nagyobb platformá. És a nagyobb platform, az már arra építhetsz dolgokat, viszont azt már nem építheted tovább. És volt szerencsénk az egyik bázist körbe rakni ilyen nagyobb platformokkal, és akkor ugye nem, azt nem nagyon lehet így tovább építeni, viszont lehet építeni másik bázist mellé külön, egy adott fejlett cég is szintetnél. és nem tudtam, tehát azt akartam, hogy oda csak napelemeket teszek, meg ilyeneket, és csak áramot fejlesz. De hát azt valahogy vissza kéne rakni az előző bázisba, igen. És a vége az lett, hogy belokkoltunk oda a kettő közé egy teherautót. az így ott maradt, és az átjátszotta az áramot ide-oda. De egyébként tényleg nagyon ötletes ez a Lego mechanika, hogy a bázis elemeket, a páncélodon a különféle ilyen nyersanyagokat, meg minden mást így össze tudsz legózni, meg ahogy így mész, tehát ilyen folyamatos ilyen energia, lég, vagy oxigén szállító ilyen kis pózna rendszert építesz ki, tehát ez ja, nagyon jó, és az egész még csak így az Early Access legelején van, tehát így ki tudja, hogy mi lesz itt még benne. Az inventory kezelés szerintem annyira magával ragadó. Az nagyon jó, de nem is tudom ez mihez hasonlít, tehát ilyen kicsit Lego, meg valami, nekem valami más játék, ilyen régi játék, de bármint fizikai kézzelfogható játék nem, ugrik be róla. De nem tudom igazából, hogy mire gondolsz, viszont hogy mindenkinek tiszteljen a dolog, úgy néz ki, hogy a táskádon ugye folyamatosan látod, hogy milyen cuccok vannak nálad. Mert hogy ott vannak az üres szlotok, és hogy azokba csatlakoztatod be a dolgokat, amiket szerzel. Tehát, hogy gyakorlatilag látod azt, hogy mi van nálad, nyilván elég pici. És hogyha oda belekattintasz a táskádba, onnan egy az egybe ki tudod húzni, és át tudod rakni egy építménynek egy szlotjára. És akkor ilyen nagyon, nagyon flow lesz. Tehát össze, hogy mondjuk az építményről lekapod, és egy pillanat alatt át tudod pattintani a táskádra a dolgot. Vagy mondjuk van egy napelem a táskádon, és akkor azt onnan így lepattintod, és akkor így átpattintod az épületre. És akkor nem termel neki sok áramot, de akkor termel neki egy kis áramot. És ilyen nagyon nagyon folytonos igazából a pakolás élménye ugye ebből adódóan. Meg a játékban, mivel külső nézetes, ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye tudod forgatni a nézetet, hogy merre nézel éppen. Igen, az elején mondjuk ilyen, kicsit szokni kellett nekem. Azt szokni kellett, de azt viszonylag egyébként nekem nagyon gyorsan megjött a dolog, és ebből adódóan tudsz mondjuk olyat, hogy megállsz a bázisodon egy helyen, és onnantól kezdve csak pakolászol magad körül. Tehát, hogy az egyik gépből átpakolsz a másik gépbe, a másikból ide, érted össze-vissza, mert hogy nem kell oda menned feltétlenül, nem kell megnyitnod egy inventory menüt, nem kell kiszedned, hanem csak így látod, hogy itt áll mellette a cuccet, akkor így lepattintom róla. Aztán nyilván előfordul az, hogy nem oda akar pattanni a dolog, ahova te szeretnéd, vagy mondjuk nem az pattan, hanem amit te szeretnél, hanem mondjuk az egész tartótálcája, és így próbáld visszapattintani finoman, de hogy egy nagyon-nagyon-nagyon ötletes, illetve ez az oxigénkábel, ez meglepően sokat javított azon, hogy ne tévedjen el az ember. Hajjaj, egyébként igen, nem hülyeség. Elsőre nekem olyan szépen gyönyörűen sikerült eltévednem és meghalnom. Aztán utána rájöttem, hogy mire valók azok a kis teternek nevezett, vagy téter, vagy nem tudom, hogy kell elérteni. Tehát azok a póznák. De tényleg annyira zseniális a user interface, ahogy ezt így megoldották a hátizsákodon, meg ezekkel a kis oxigén póznákkal. Kb. A Dead Space óta nem láttam ilyen ötletes megvalósítást, ami tényleg így innovatív a maga jelenében. És tényleg teljesen kényelmesen jól működik. Tehát nem az, hogy valamit ki akartak erőltetni magukból, ami nem ugyanúgy néz ki, hanem tényleg jól is néz ki, és működik is, és használható is. Én nekem jelenleg nem tudom pontosan mennyi időm van benne, egy pillanat, Astron ír 15 órám, ez váltakozva single player, multiplayer. Egy dolog viszont, amit Csonti lehet, hogy te nem vettél még észre, viszont páros lábbal, nekifutásból rúgnám szájba a fejlesztőket miatta, az, hogy nem tudsz csak barátokat meghívni. Vagy nem tudsz rá, nem tudod kizárni az embereket. Tehát így stream alatt így volt olyan, ez olyan vicces volt, az a 24 órás stream volt szerintem, mert hogy csapattam közben egy random 24 órás streamet, ami 26 lett. Fenn volt velünk TSN és srác, meg Hunter, akivel játszottunk ténylegesen. És Hunter már így magyarázott egy ideje, mintha beszélne valami játékosnak, de ugye csak ketten voltunk a szerveren, vagy legalábbis én így tudtam, és akkor így nem is értettem, és akkor így tudod, egyszer csak így megkérdezni, hogy Hunter, te kihez beszélsz? Hát ahhoz a sráchoz, aki itt dolgozik mellettem, ő van TSN, nem? És így, nem, neki nincs meg a játék, és tudod, így kezdődnek a horror sztorik, tehát amikor így a konyhában kim vagy édesanyáddal, akit utána megtalálsz a kovizében, a kádban vérbe fagyva. És akkor így, tudod így, nem, és így kiderül, hogy ugye akárki be tud lépni, aki így meg tud találni, tehát aki meg tudja találni a profilodat, az be tud lépni, és akkor így nekünk ebből például volt problémánk, hogy négyen akartunk játszani, de mindig belépett egy random dude. És így nem is tudsz vele kommunikálni. Tehát írásos kommunikáció nincs a játékban, van integetés, meg emótok, meg ilyenek, meg tudsz pingelni dolgokat. Tehát ezt is egy ilyen seamless élményre akarták megcsinálni, mint az inventory-dat, de seamless helyett fájdalmas lett, úgyhogy ezen még egy picit dolgozni. És nem lehet lekódolni a szervert? Nem, nincs is szerver. Nincs szerver. Mármint, a single player mapped az a szerver. Egyszer csak, ha játszol a single player, tehát például én látom, hogy te azt részezel, és így jobb klik, join game, és bedob melléd. Ó, jaj. Érted? De nincsen lelimitálva 4 főre az egész. De, le van. Hát épp ez a baj, amikor beékelődik 2 idegen elem. Ja. És te meg a barátaid meg így kopogtatnak, hogy így érted csak. Jönnénk. Illetve ez az egyik baj, de hogy ez az egész így egy kicsit suta. Ez a dolog, hogy... hogy itt csak úgy akár kész. De tényleg ilyen halálrandom. És egyébként nekünk, a mi esetünkben mindenki halál jó fej volt, aki jött. Tehát például a streamben mondtam, hogy kéne egy kis compound, az az egyik építőanyag. És akkor így megjelent a két cső, és elkezdték nem dobálni a compoundot. Így egy tömegével, és így nagyon szépen köszönöm, de nem lehetne, hogy inkább nem vagytok itt. Nekem a rászban van, a rászban szokott lenni hasonló élményem, hogy amikor így aktívan játszottam, már egy idő után, amikor így már ugyanazon a szerveren játszottam már X videó óta. Mindig, amikor belogoltam, így 1-2 percen belül valaki ott mindig mellettem termett, aztán többnyire ilyen barátságosak, meg jó fejek voltak ilyen nagyon elvetemült emberkék, és akik valami ilyen nagyon elvetemült mulatóst ott bömböltettek. Tehát ott úgy van, hogy ilyen proxy voice chat van, tehát hogy így halló távolságon belül van a karakter, akkor így hallod, amit így ő így mond, és akkor valakit bömböltette, konkrétan a mulatásította a szobájában, és így az hallatszódott végig. Hát ilyenkor ugye le kell lőnöm a hangot, mert a YouTube nem biztos, hogy szeretné az ilyet. Szóval ott is voltak ilyen hasonló dolgok, hogy idő után nem tudtam elbújni konkrétan, akárhova mentem. Igen, szóval, és mondom, itt ez legalább, ez nem izé, tehát ez nem rászt, úgyhogy itt nem bántjátok egymást, nem is tudjátok egymást bántani, nincsenek is fegyverek a játékban. Ez a szörnyek sincsenek a játékban, növények vannak, különböző fajták. Ja, valamelyik mérges gázzal öl, meg valamelyik egyszer csak, amíg elszaladsz mellett, így megszúr ilyen tüskékkel, meg vannak ilyenek, de hogy alapvetően nem ezzel. A legnagyobb dolog, amivel harcolni kell, az egy vihar egyébként, ami konkrétan úgy működik amúgy, mint egy vihar. Tehát nem azt mondja, hogy akkor most vihar, hanem így állsz a bolygón, és így lehet látni, hogy így valahol ott így gomolyogott a vihar. És akkor van olyan, hogy például így Taurus mondta, hogy hát ez hihetetlen, megint itt van a vihar, és a bázisból így elnéztem abba az irányban, merre utoljára láttam, és tényleg ott egy vihar. És ott egy másik mellette, úgyhogy még egy ideig szívni fog. És ebben a viharban szállnak kövek. Igen, és szájba ha azokat a köveket kidörcsolod, akkor minden rendben, viszont azok a kövek szájba vágnak amúgy. Igen. És akkor az viszont insta kill. Tehát hogy az meg nem olyan, hogy, tudod, hogy szájba vág, és akkor úristen, fáj, mitől hílelem magam, hanem így szájba is leül a karaktered, és jó, akkor ő feladta. Viszont a cuccaidat vissza tudod szerezni, ha elmész értük megint. Uh-huh. Feltéve, hogy megtalálod magad. Hát igazából ha kábelezel rendesen, akkor megtalálod. Ha fektetsz rendesen kábelt, ja. Tehát, hogy azért ott meg lehet. Szóval ilyen egész kis a technikai fejlődés meg úgy van, hogy különböző bogyókat találsz a bolygón szerte szét, ezeknek vannak különböző verziói, vannak ilyen növény, termés bogyók, azok ilyen nyersanyagokat tartalmaznak általában, de vannak ilyen hajóroncsok, és azokban vannak ilyen ládák, meg ilyenek, amik ugyanúgy bogyónak néznek ki, csak kicsit, tehát ilyen tech bogyónak. Azokban meg általában fejlesztések, és akkor abból meg így, abból tudod kiszedni mondjuk a jobbnál jobb fejlesztéseket. Nekem a növénybogyók is fejlesztést adtak. Van itt valami kavar ezzel, mert hogy elvetek a növénybogyók adnak fejlesztést addig, ameddig, ha először nyitod őket talán, ez nem tudom pontosan, hogy tehát vagy ha először nyitod őket, vagy ha kedvük van. szóval vagy valaki azt írta, hogy abban az esetben, hogyha már olyat dobnak ki, amit már adott, akkor inkább nyersanyagot ad, de hogy ez meg fura, mert hogy a növények a vége felé már csak nyersanyagot, lehet, hogy azok csak az ilyen basic cuccokat adják ki, amik már megvannak más növénybogyókból. Szóval ilyenek. És egyébként egy kifejezetten hangulatos. Uh-huh. Jól néz ki egyébként. Ja, tök jó, nekem is nagyon pozitív volt így elsőre, és igazándiból csak content kell bele, és már szerintem nyertügyük van majdnem. Meg, hogy ezt a szerveres dolgot kicsit egy kicsit, hát még egy kicsit azért a működésén finomítanék még, mert az elején ilyen, ó, mennyire jól fut, meg minden nagyon jól fut, aztán pedig így itt egy másfél óra, két óra, egy húzamos játék után azt veszed észre, hogy miért frusztrál ez a játék? Ó, hát azért, mert hogy 13 és fél FPS-sel fut. Hallod, erre jut eszembe. Letöltöttem egy olyan Planet Coaster pályát, amit valaki csinált a workshopra. Egy ilyen nagyon durva sci-fi városban egyetlen egy hullámvasút az egész, de valami olyan istentelenül jól néz ki, hogy 5 FPS közben a játék. Az mondjuk egy különfajta mazoizmus. Tehát... De szóval az emberke úgy beépítette az egészet, hogy így 5 FPS konkrétan, ahogy megyünk a pályát. És azért az már effort. De nagyon jól néz ki. Astronirhez még egy utolsó dolog. Nyilvánvalóan rájöttem, hogy hogy lehet gazdaságilag megtörni a játékot. Na, mesélj. Szóval van benne... Spoiler alert, igen? Nem, itt üzemanyagot. Van benne egy... Ugye mivel az űrhajót fel kell tölteni egy üzemanyaggal, nyilván. Van benne egy szerkezet, ami ilyen lepárló gyakorlatilag, és így üzemanyagot párol le a levegőből. Kettőt találhattuk, hogy Viktor mit csinál az ingyen nyersanyaggal, amit kaphat ebből. Igen, 6 darab ilyet épít egymás mellé, és van egy másik mechanika, ami meg egy ilyen űrbe felküldesz egy ilyen kis próbot, és az visz nyersanyagot, és kiválaszt az, hogy mit hozzon vissza. Tehát van egy ilyen űrkereskedelem. És én így gyakorlatilag így már veszem a dolgokat. Tehát így nem is tudod, így kise sétálok már így a bázisból, mert ezt így megépítem, ezt így jól ellátom árammal, tehát, hogy így, és napközben szaladgálok, és csak gyártatom az üzemanyagot, és aztán rendelem le a nyersanyagokat, hogy mivel lesen. Jó, mondjuk azért nem annyira jó, tehát, hogy például egy ilyen tartály üzemanyag, az egy stack compound. Ugye ez most Csontinek mond valamit, ez egy ilyen elég bázis nyersanyag. Hát innen már csak egy lépés választ el minket a vízlepárlóktól egyébként szerintem. Az a helyzet, hogy ezt lehetne automatizálni, akkor lehet, abba se hagynám ezt a játékot soha. Á, de az FPS úgy is megállít egy idő után. Meg, borzalmasan idegesít egy idő után. Nagyon-nagyon durva. A Kerbal Space programot azt még nem is raktam fel, azt úgy éreztem, hogy majd egy szebb időre vásároltam meg, amikor már nyugdíjas vagyok. Igen, tehát én játszottam vele kb. Egy órát, és akkor így úgy döntöttem, hogy jó, én ehhez nem tanultam elég fizikát, és akkor hogy tegyük el ezt később. Akkor ez tetszen a játék? Egyébként nagyon, nagyon, nagyon ötletes, de ehhez tényleg idő kell, és nagyon ez az, szakértem. Ez az, úristen, annyira emlékszem, amikor bátyám egy... félre sikerült missziója után egy mentőmissziót küldött, mert fennmaradt egy ilyen karaktere űrhajósa, nem tudom milyen, és összerakott egy űrhajót arra, hogy felmenjen, pályára álljon, a pályán csatlakozzon annak a pályájával, ő az űrben össze tudjon kapcsolódni a kettő, át tudjon szállni a kis manus, és le tudják hozni. Vagy lehet, hogy nem is kell átszállni, mert nem tudom, a játékban van-e ilyen átszállás, de hogy le tudja hozni, ez a lényeg. És aztán nem tudom, valami 15 méter, nem 10, de értitek, tehát így valahogy így elfogyott az üzemanyag így korábban, és még egy picit gyorsítani kellett volna, és jó, mindegy! Felrúgta a labdát, és az is fennmaradt. Bátyám egyébként valami űrhajó szimulátorral elment a Holdra, úgyhogy ilyen nem tudom, ilyen 2-3 nap volt, és így ilyen tutoriában így megvolt, tehát, vagy mit tudom én, az utazás 20-25. Órájában ebben és ebben a pillanatban kell 3% gázt adnia, nem tudom hova, pontosan 15 másodpercig. És volt, hogy felkeltem, mert hajnali 2-kor, mert jön neki most is, akkor így odállt, és így nyomta a gázt így. 15 másodpercig, aztán visszament aludni. 15 másodpercig levett, és visszament aludni, és aztán így ment tovább az űrhajó. Az kemény. Kell egy-két módon minden fasz. Igen, ez elég királyne. A Big Farmát, azt tudom, hogy te régen nagyon mondtad. Igen. És hogy én nagyon meg akartam akkor szerezni, de nem tettem. Az egy ilyen futószalag. Az egy gyógyszergyártó szimulátor gyakorlatilag. Engem sajnos vannak dolgai, amik nagyon idegesítenek. Pedig nekem való lenne nagyon, mert ilyen gyártósorokat kell csinálni, ahol ilyen gyógyszereket fejlesztünk, csak... én nem szeretem, ha valami nem konzisztens, és itt a gyógyszerek értékelése sok minden nem konzisztens. Tehát tételezzünk fel egy fájdalomcsillapító gyógyszert, ami a legkevésbé, tehát ugye a hatékonyság... Oh boy. Különböző koncentrációkban aktiválódik a különböző hatóanyagoknak a pozitív és a negatív hatása. Tehát mit tudom én, 14-es koncentrációnál, ha aktiválódik a pozitív hatása, de nem aktiválódik a negatív. Vagy mit tudom én, ha 6-os alatt van a koncentráció, akkor ha még egy gépen átfuttatod, akkor el is tüntetheted mondjuk a negatív hatását, meg ilyenek. És akkor nekem ez ilyen tök valószínűleg tűnt, hogy ez mekkora királyság lenne már, hogy minél erősebb a koncentrációja, még az adott határértéken belül, tehát mit tudom, ha mondjuk a 12-estől a 16-osig van a hatása a gyógyszernek, akkor ha a 16-os, akkor ez gondol, az nekem az jelenti, hogy az erősebb. És a játéknak is ezt jelenti, mert a neve alapján, amit automatikusan generál, hogyha erősebb a koncentrációja a gyógyszernek, akkor ugye erősebb a gyógyszer is. És akkor, amikor ez így történik, ezt így feltételezve, utána fogod magad, és csinálsz egy gyógyszernyersanyagot, aminek kiveszed a mellékhatását. Tehát ugye ezt el lehet tüntetni a hatóanyagból, ha adott gép leveszed, ugyanúgy koncentrációkat pakolsz ide-oda gyakorlatilag végig. És ki lehet venni valahogy a mellékhatást. Kiveszem a mellékhatást, és csinálok egy nagyon-nagyon gyenge koncentrációjú gyógyszert. A leggyengébbet, amit csak lehet. Ami kap egy erős C-besorolást, ez ugye ugyanúgy, mint az osztályzatoknál, és aztán ez szépen lassan felmegy B+-ra. Tehát, hogy tökre szeretik az emberek, veszik dögivel, az egész cégem ebből a gyógyszerből él, most már hadcsarnokban gyártom, értitek? Tehát, hogy így nagyjából ez történik. És akkor gondolkoztam azon, hogy milyen jó lenne, ha kiadnék egy nagyon erős fájdalomcsillapítót, aminek szintén nincs mellékhatása. És akkor megcsinálom ugyanazt, amit megcsinálok a kis koncentrációjú fájdalomcsillapítóval, csak felnövelem a koncentrációját, mielőtt eladnám. És akkor ugye nyilvánvalóan így jön a gondolat, hogy ez majd mennyire király lesz, és amikor kapsz rá egy D-t, és akkor így azon gondolkozom, hogy így hold your horses, mi történt itt, és pontosan miért rosszabb ez a gyógyszer, mint az előző gyógyszer, amikor jobb a hatása. Ennyire nem akarjátok, hogy elmúljon a fájdalom, vagy ez leszed áll rögtön? Azt hiszem, volt egy ilyen mechanika, hogy az általad forgalmazott, meg talán még a konkurens cégek által forgalmazott gyógyszerek hatnak a piacra. Tehát, hogyha volt előtte egy nagyon király fájdalomcsillapítód, akkor utána, ha csinálsz egy lónyugtatót, akkor nem biztos, hogy azt annyira fogják akarni, érted? Mert van jobb. És nem is érdekel, hogy mennyire akarják. Tudod mit? Ne fizessenek érte sokat, de legalább legyen B+, ahonnan indulunk, mert az értékelése a gyógyszernek attól nem lesz rosszabb, mert az embereknek nem kell. Vagy hát, azt nem értem, miért nem kell nyilvánvalóan. Tehát, hogyha lenne lehetőség a játékban fájdalmat okozni nekik, hogy több fájdalom felcsillapító kelljen, megtenném. De hogy... Nem lehet egy gyógyszert csinálni, aminek van ilyen mellékhatása, hogy fáj. Ez egészen jól hangzik. De most így viccen kívül. Azt nem tudom, hogy fájt lehet-e, de azt tudom, hogy hány inger biztos, hogy van. Szóval ezt így... Az mindenféleképpen... Szóval nem mindegy, szóval nekem vannak ilyen apróságok, illetve a másik, ami nagyon-nagyon zavar, és ez lehet, hogy megint én vagyok. Mondjátok, ha én vagyok. Engem nagyon zavar, hogy egy gép kimenetére nem lehet rákapcsolni közvetlenül a következő gépben menetét, hanem mindenképpen kell közéljük egy nyomat futószalag. Ó. Oh. Hát én nem játszottam súlyos... vele, hogy ez zavarni kezdjen, de... Súlyos! Ha 3 perc után kezdve zavarni. Súlyos azt mondom, hogy szokni kellett a futószalag gyártást, az biztos. Jaj, nagyon fura, mert hogy a gépek egy adott irányba állnak, és akkor balról fogadják a nyersanyagot, és 3 blokkal arrébb jobbra adják ki. És miért? Jaj, ez köthetetlen gyakorlatilag. Tehát, hogy így nem lehet belőle... Igen. Egyszerűen ismételt motivumokon keresztül haladni, hanem ilyen, mit tudom én, ilyen körmintákat kell készíteni. Ja. Nem kéne körmintákat. Az igazság az, hogy ez egy egész jó kis menedzsment játék lenne, ha nem a futószalag puzzle Tetris része lenne az erősebb aspektusa a játéknak. Legalábbis nekem így jött le, hogy tényleg így tetriszezni kell a futószalagokkal, hogy elférjenek jól. Nekem a problémám leginkább az a játékkal, hogy nem érzem magamat motiválva arra, hogy fejlődjek. Tehát, hogyha csinálok az elején egy jó dílt, egy jó fájdalomcsillapítót, egy igazán jó fájdalomcsillapítót, akkor így ott hagyom ketyegni a gyárat, és aztán így ennyi. És akkor megpróbálok, tudod, csinálni valami más gyógyszert, és akkor meglátom, hogy úristen, ennek is el lehet venni a mellékhatását, és mennyire zseniális olyan gyógyszereket gyártani, amik nincs mellékhatása. És akkor összerakom a teljes gyártósort, ami gyártja a gyógyszert, és akkor eladjuk a gyógyszert, és így írja, hogy mennyi tüzé, kapok érte egy csomó pénzt. És aztán, de várjatok, mintha ezek a folyamatok itt elég drágák lennének. És akkor így utána nézek így a production tabben, és kiderül, hogy minden egyes legyártott gyógyszeren vesztek 10 dollárt. És tudod ilyen... Mi az, hogy vesztek rajta darabonként 10 dollárt? Ez egy, nem is tudom igazából, mit gyógyítottam, náthát, vagy valami ilyesmit mellékhatások nélkül, nem is értem. És akkor így érted, így, jó, akkor mindegy, nem is akartam csinálni, akkor hagyjuk. De akkor építek ide is még egy adag izét, fájdalomcsillapító gyárat, aztán jó van, a világ fájdalomcsillapítóban fog úszni. Szóval ennek kapcsolatban nekem vannak még problémáim, de ugye erre vissza fogok térni mindenféle. Tehát ezzel játszani fogok, még nem streameltem amúgy. Egészség. Köszönöm. Ugyanis mostanában rászoktam arra, hogy ha van időm, akkor megcsinálom a tutoriáját a játékoknak. Előre. Ez nagyon para élmény, mert én ezt soha nem csináltam ilyet. És hogy ennek megcsináltam a tutoriáját, és ha már megcsináltam a tutoriáját, akkor leültem rá játszani. Illetve ugye az utolsó a RimWorld, ami nálam egy új játék volt, és így ennek az időszaknak a játéka, hát én ezt elképesztően szeretem. Ez nekem nagyon tetszik. Nagyon jó. A RimWorld egy ilyen grafikában a Prison Architect-re hasonlító menedzselős menedzser játék, ahol egy... kolóniát üzemeltetsz, ahol mindenkinek vannak ilyen problémái, de leginkább neked, az ő problémáik, és akkor így próbálkozol figyelni így a kis emberkéidre, hogy ki mit szeretne, és aztán az egyik bekattam, mert eddig nem nézted, és rájössz, hogy egyébként dohányzik, és nem termeltél neki dohányt, és aztán így meghal mindenki más, mert shotgunnal nagyon lő mindenkit. Szóval nem egy rendkívül kedves játék amúgy, de nagyon-nagyon szórakoztató. És mindenki azt mondja, hogy költözzek fel a hegyekbe, de hogy nem tettem. Illetve volt egy másik srácom, van még mindig, gondolkozom azon, hogy elküldöm majd meghalni, aki ha bekattan, akkor elkezd gyújtogatni. Úgyhogy az összes lakóhelyesenek a tűzoltás a maximum prioritása most már, mert hogy de a dolog úgy néz ki, hogy így bekattan, és így mászkál így olyan gyújtó, vagy nem tudom, gyújtogatja a falakat, és mennek a csapattársai, és azonnal oltják, és így kísérik gyakorlatilag, és ahol tized gyújtott, oda megy, és így egyszer rosszul volt beállítva, ott nagyon kirézseltem a játékra, rosszul voltak beállítva a prioritások, és az alvás, az egy fokkal magasabb prioritáson volt, mint a tűzoltás. És emiatt csak a tűz alatt aludtak. Rászóltam, hogy menj oda, oltsd el a tüzet. Oda ment, eloltotta azt az egy tüzet, érted, ég körülötte a ház, de eloltotta azt az egy tüzet, és aztán visszament aludni. És itt az... Eloltottam, lángol... bocsánat. Mert én ráadásul fából építkezek, mert nem egy hegybe költöztem be. Ami hiba volt, de hogy nem egy hegybe költöztem be. Ja, a RimWorld-nél nekem az volt a fantasztikus élmény, hogy itt jött egy játék Early Access-ben, ami konkrétan több tartalom és játékmechanika volt, mint megjelent játékok összességében együttvéve. Lásd, megjelent játékokban. Hát ilyen fullos játékok, amiket már így úgymond késznek minősítettek. Tehát itt tényleg van egy kolóniaépítős rész, egy menedzsment rész, hogy így menedzseled, hogy ki mit csináljon, milyen prioritással csináljon, miket termesztenek, hol tárolják, milyen energiaelosztás legyen, milyen hőmérsékletelosztás legyen, milyen állatokat tanítsanak be, mit csináljanak az állatok, miket készítsenek az állatok húsából, meg a bőréből, meg így ki tudja még micsoda. És akkor ennek a tetejében még van egy diplomácia rész, így a szomszédos kolóniákkal, vagy haramiákkal, vagy nevezzük őket, ahogy akarjuk. És aztán még ki tudja, és most csinálták meg nemrég, azt hiszem, hogy már ilyen gömb alakú tehát rendes bolygó nekem formája olyan, van igen. A bolygónak, azzal az update-tel én még nem játszottam, és akkor ott tényleg lehet menni, kereskedni, meg mindent más csinálni így az egyes részek között. Szóval fantasztikus, hogy mennyire jött hozzám egy kereskedő, vettem tőle két kecskét. Egy férfi meg egy nő kecskét, de nem tudom, mire jók. És itt az a helyzet, hogy azt sem tudom, hogy lehet őket bezárni. Úgyhogy egyelőre a kecskékkel nincs minden rendben. De, vagy, és ráadásul ugye ez is egy olyan játék, ahol te csak így kijelöd, amit építesz, és akkor ha majd épp valaki ráér, akkor oda megy. Ja, de lehet őket forszolni. Elején az Istenek nem tudtam őket rávenni, hogy elkezdjenek kaját csinálni. Tehát nehéz, tehát a learning curve az egészen meredek a játéknál, de ha rájössz, akkor nagyon király dolgokat lehet csinálni. Egyébként csak így, ha jól tudom, úgy lehet az állatokat bizonyos helyekre így beporcellázni, hogy egy területet kijelölsz, van ilyen terület kijelölő tool, és azt a területet bekonfigolod úgy, hogy ott csak az adott típusú állat legyen. És akkor szépen oda mennek, vagy oda viteted őket, vagy valahogy oda tereled őket, azt nem tudom. De ha beidomítod őket, azt hiszem a domestikáláshoz az feltételes, hogy valamilyen szinten idomítva legyenek, akkor már oda tudod őket irányítani egérrel, szóval így. Ja. Ez sima ügy. Ja, hát ez ilyen ízni, akkor... azt hittem körbe kell keríteni, miközben mászkálnak, ezt próbáld így kecselni őket. És akkor lehet őket ott tenyészteni, szépen is szaporodnak, és aztán utána, ha valamelyik eléri majd a vágósúlyt, akkor meg így beépíteni a bázis körforgásába szépen. És akkor, ha jól tudom, a legutóbbi update-ben már bekerült az, hogy a különböző régiókba is így át tudsz települni, mint annak idején a Cementben. Tehát ott is úgy nézett ki, hogy így a kertben ugye hangyaboly egy parcellába, és akkor ha már így elért egy bizonyos szintet a hangyabolyod, akkor így kirajzás volt, és akkor átmehettél egy másik parcellába, és akkor így terjedt a boly. Na itt is valami hasonlót látok, de lehet, hogy hülyeségeket beszélek, és ez nem így van benne, vagy még nincs így benne, de hogy így új régióba szépen átköltözöl, és közben megmarad az előző, és tudsz vele kereskedni, és akkor mit tudom én, specializálsz egy régiót arra, hogy csak a medvedisznó emberek tenyésztésével foglalkozzon, mint mondjuk a másik régió meg áramot, meg fegyvereket. Én az ilyet nagyon adom. Disztriktek lesznek, és akkor minden kerületnek kell küldenie majd egy fiatal képviselőt minden évben, akik megmérkőznek középen, és gyakorlatilag addig verekszenek, ameddig egy utolsó nem marad. Igen, ez például nagyon adnám. Ez mindenféle. Én nekem a streamem nagy része az azzal telt el, hogy visszatöltöttem újra és újra az állapotokat, mert nem nőtt elég gyorsan a dohány. Ugye a csávó újra és újra beakadt, mert így bekattant, és elkezdett shotgunnal lövöldözni. Igen, lehet, hogy el kellett volna vennem tőle a shotgunt, ez is egy jó ötlet. Hát most falaszd be. Falaszd be, hát nem falaszhatom be az embereimet, bár ki, ha én nem. És a vége egyébként az lett, hogy elolvastam, hogy mit akarnak, és végre elkezdtem rendesen kezelni azt a tebet. Egyébként így is jó, mert megtanultam, hogy el kell olvasni, mit akarnak, és hogy ő együtt akart aludni, mert az egyik csajjal a bázisra, és a csaj meg együtt akart vele aludni, és kaptak egy dupla ágyat, és azóta így nem kattam be, és nem kezdve lövöldözni shotgunnal. Szóval, hogyha akadályozni a bekattony, és elkezdje lövöldözni shotgunnal, akkor... hát értitek. Ja, úgyhogy durva dolgok vannak azért a játékban. Ennyien szóval. De ez jó. Jó értelemben durva dolgok. Igen, egyébként tényleg nagyon-nagyon-nagyon kell. Az érdekelne még, hogy lehet nagyon gyorsan fejleszteni az értékeinket. Mármint hogy ki mihez ért. Igen. Hát úgy működik a dolog, hogy mindenkinek az adott képessége mellett lehetnek ilyen kis tűzjelek. Az mutatja, hogy mennyire elhivatott az adott szakma művelésében. Ha kicsit elhivatott, akkor egy tűzjel van, ha nagyon elhivatott, akkor kettő, és akkor gyorsabban is tanulja, ha azzal foglalkozik. Ha viszont van olyan is, hogy egyáltalán nincs semmi affinitása az adott dologhoz, és akkor az Istennek nem veszed rá, hogy azzal foglalkozzon, és akkor így tanulni sem lehet. Aztán nem tudom, hogy később lehet-e tanítani nekik, de így működik a dolog. Tehát azért itt a fejlesztése ennek nagyon sokáig tart. A gyógynövényekhez ahhoz 8-as ilyen növénytermesztési dolog kell, és 6-os van a legközelebb, és hát az a helyzet, hogy ki fogunk fogyni nem sokára a medical supply-okból, úgyhogy majd ezt mindenképpen szerzünk valamit. Hát én ezt úgy szoktam olvasolni, hogy a kolónia kezdetekor mindig egy hozzáértő embert választottam valamilyen úton módon. Ja, én ennyire nem vagyok rutinos, hogy az elején jó kolóniát aztán, válasszak. Ez mondjuk egy tipikusan olyan játék, hogy játszottad úgy, hogy összeállítasz egy ilyen, vagy megpróbálsz sorsolni magadnak egy Dream Team-et, ahol van három ember, akiből valaki mindig mindenhez nagyon, jó, nagyon, nagyon ért, vagy legalábbis minden egyes fontos képesség le van fedve valaki által, vagy pedig egy full random team, aztán lesz, ami lesz alapon, valahogy majd kibekkeljük, és biztos vannak alternatívák így ennek a kezelésére, és mit tudom, hogy jön egy új ember közbe, vagy elfogtok valakit, aztán jött, beszervezitek. Jött, és aztán nagyon lőtt mindenkit shotgunnal. Azt ugye tudod, hogyha egy haramiát így leütsz, akkor át tudod konvertálni a csapatba. Igen, de azt még nem sikerült egyszer se. Tehát elméletek van már egy börtönágyam, tehát, hogy van már egy ágy, ami börtönágy, de hogy még ennek ellenére sem feltétlenül mondanám azt, hogy így nagyon sikeres volt a dolog, mert lehet, hogy mondjuk a börtönágy megléte óta nem támadtak meg. De azt tudom, hogy sokan kivéreztek már a mezőkön, a házam körül. Mert hogy... Ja, sajnos egyébként van közöttük saját játékos is, de hogy sokan kivéreztek már azokon a mezőkön. Szóval ez a játék az elég király. Olyannyira, hogy elgondolkoztam rajta, hogy azt fogok játszani stream után. Azt fogok játszani. Nem kéne vele játszani, mert hogy magával a mentéssel nem kéne tovább haladni, mert szerintem, hogy kéne indítanom egy másik mentést, mert hogy a videóban lévő mentéssel nyilván nem kéne haladni. Ja, én is ebbe a problémába ütköztem annó. Én egy csomó játék, és szeretnék végre valamivel játszani, akkor... Én és akkor az van, hogy nem haladhatok. Én ezt a problémát úgy oldottam föl, hogy csináltam egy YouTube mentést, és egy magamnak mentést, és akkor a YouTube mentés az ott volt, ahol volt, és magamnak megjátszottam adáson kívül. Ez persze csak azokra a játékokra érdendő, amikkel volt kedvem játszani adáson kívül. Ez meg az a baj, hogy ebben meg megunhatod. Vagy hát én nem tudom, én félek attól ilyenkor, hogy megunhatom, mert hogy én képes vagyok nagyon gyorsan, nagyon sokat bedarálni egy játékból a veséjét, és akkor félek, hogy megunom, és akkor videóhoz nem játszom vele. Csinálj tutoriált. What? Milyen tutoriált? Csinálj tutoriált majd, vagy mutasd meg, hogy mire jutottál. Mi a tutoriált? Majd én fogok a Rimworld-ből tutoriált csinálni, amikor most lövettem agyon az embereimet. Egy hát, most négy majd 20 óra múlva, vagy 20 játék óra múlva. Amikor aztán 20 kövér de még talán azt is élveznék a nézők. Ebben egyébként simán. Sokan dicsérték amúgy, hogy tetszett nekik a játék, és hogy szívesen látnának belőle még. Tehát, hogy végül is igazából valószínűleg lesz, sőt, azon gondolkozom, hogy már szerdán fogok tudni következőre úgy streamálni, hogy nem Minecraftot. És az simán lehet, hogy az... Már lehet, hogy holnap is streamelek Minecraft előtt még egyen. De valószínűleg nem ezt. Akkor nem ezt, akkor valami újat. Na mindegy. Szóval ezekkel a játékokkal játszottam én a karácsonyi sessionben. Simon, neked mivel telt a játékos én most karácsony? Én előtte csak így, nem tudom, hogy ez kit érdekel, vagy te Csonti mennyire tudsz róla, de hogy így december közepén kijött az új WoW könyv, a Traveler, arról hallottál? Nem. Az a lényege, hogy alapvetően ez inkább valamennyi gyerekeknek szóló könyv, de hogy a Warcraft világában van, szóval amúgy rohadtul érdekel, mert hogy gyakorlatilag akik ugye elkezdtek a Warcraft világában játszani, azok már felnőttek, és nagyon soknak gyereke van. És kitaláltak egy catch-up mechanizmust a következő generációnak, hogy hogyan fogják bevonzani majd a saját gyerekeiket ebbe az univerzumba, és most kitaláltak egy ilyen könyvet, ami egy elveszett kisgyerek szemszögéből mutatja be a világot, és akkor ugye egy ilyen teljesen, tehát egy kisgyerek, aki még soha nem élt ebben a világban, soha nem tudott róla semmit, csak így random kisodródik valahol, és elkezdi megismerni a különböző lényeket, a különböző történeteket a világban, egy tök más szemszögből, mint ahogy eddig láttad. És kb. Ennyit hallottam róla eddig, és most láttam, hogy kijött, úgyhogy ez tökre érdekel. Ez annyira ötletes. Igen. És ilyen nagy, gyönyörű ártok vannak benne, ugye a Blizzardnál azt mindig nagyon jól csinálták. És nagyon, nagyon cool dolgokat hallottam róla, meg így most olvasgattam egy kicsit a kommenteket alatta, és nagyon, nagyon dicsérik. Felnőtt emberek is mondták, hogy nyilván elolvassák, mert hát kedvenc univerzumban jött egy könyv, nyilván. Szóval én Hearthstone-oztam, Csak hogy Viktor sztereotípjára kérdik, hardstone-oztam, és a WoW-ot egy, nagyon, egy napra vettem elő, amikor de milyen az, nap volt az? Így van, amikor az a december 31 és január 2 között, tudjátok, van az a nap, amikor így az ember haldoklik a másnaposságtól, és semmi produktívat nem szabad csinálnia, mert akkor az rosszul határozná meg az egész évét. Szóval, hogy én akkor így elővettem egy... Nekem ez a semmi produktívat rész, ez nincs meg. Én erről nem tudtam eddig életi. Szóval, hogy nálunk ez itt szabály, hogy elsőnél nem csinálunk semmit, úgyhogy leültem egy kicsit vanillázni, mert hogy nem vettem még meg a Legion-t, és még egy hónapig biztos nem lesz időm játszani vele, szóval nem akartam előfizetni, úgyhogy leültem inkább vanillázni, és jött így egyik lakótársam, aki hardstone-ozni elkezdett, de hogy még semmi más nem ismert a Warcraft világából, és így én, hogy jaj, hát neki ez biztos nem viszi el a gépe, és mondom, ez egy 2004-es játék. Csak. Ez is számoló, oké? Úgyhogy toltam egy picit azt, az tökre izgi volt egyébként, meg ott volt egy ton, annyi tonna ember, amit szerintem Lich King óta nem látott az eredeti. Tehát, hogy ez amikor egy szerveren fenn vannak 20 ezeren, és ugye wow. Mindenki egyszerre kezdi el, és az összes zóna tele van embered, annyira tele, hogy néha idegesítően tele, tehát nem kapsz quest mobokat, mert hogy ott áll 60 ember ugyanarra és várja, de egyébként rohadt feelinges. Amellett meg a Hearthstone-ba hozom fel magam, mert nekem ugye Karazhan nincs meg, tehát azt nem tudtam megvenni annó, mert akkor egy fél évet pont nem játszottam. Úgyhogy most csinálom keményen a questeket, meg gyűjtögetem az új lapokat, hogy valamennyire gyűjjön gold, és akkor a Karazhan meg tudjam venni. Meg egy tonna ember irogatta, hogy legyen már stream, vagy valami, mert ugye a Hearthstone az régen is ment, csak most már hát szerintem abból is nagyon régóta nem volt semmi content. Mint semmi másból sem, de hogy Hearthstone-ból mondjuk ezt csinálni. Meg azt élvezték is. Azt hiszem volt. Igen. Meg abban egész jó voltam. Szóval, hogy abban mindig jó voltam, most úgy próbálok visszaszokni. Vigyázz. Jó, vigyázz, hogy hogyan dicséred magad ebbe a játékban. Nagyon vigyázz. Igen. Régen sokkal jobb voltam. Most ki vagyok esve belőle, de hogy az aréna. Arénában régen jó voltam. Tehát akkor szerintem ilyen 66-70%-os vinréteket simán lehoztam arénán, amikor még, mit tudom én, 3 kiegészítővel ezelőtt voltunk, és most annyira nem érzem, hogy skill kéne az arénához. Tehát nem tudom, Csonti, hogy te próbálkoztál-e vele mostanában, de hogy annyira elpocsékolt goldnak érzem azt a 150-et, hogy befizetsz, és annyira halálrandom az egész. Tehát, hogy kipikkeld a legjobb lapokat, amiket kapsz, ez mondjuk lehet 50% plusz-minusz erősségű egy átlagdekhez képest, vagy több, és utána kiátszod a lapokat, amiket húzol. És ha jó a körv, akkor nyersz, ha nem, akkor nem nyersz. És körülbelül így játszódik az összes játék. Hát nekem az utóbbi élményem, az utóbbi időszakban az arénát én tök poénra vettem. Tehát úgy voltam vele, hogy jó, akkor csináljunk ilyen challenge-eket, hogy csak a legkisebb mana értékűt pikkelt, és akkor ilyen tök jó lapokat lehoz, és nekem a legszarabbat kell kiválasztanom a három közül, mert az a legkisebb mana értékű. Aztán megfordítottam, és az volt a vicces, hogy még a kisebb mana költségű lapokkal sikeresebb volt ez az egész. Egyébként nyertem kettőt. Tehát az agresszív, az agresszív deckek sokkal sikeresebbek egyébként. De nem az, hogy agresszív, tehát egy ilyen hót esélytelen szarfos pakliban is kettőt nyertem. És amikor utána úgy voltam, hogy jó, akkor játszunk egy rendeset, ahol így próbálok azért normálisan összerakni valamit, akkor azzal is kettőt nyertem. Tehát, hogy igen. Ez tök így van, hogy tehát be se kapcsolom, tudod, a deck trackert, meg a hártanyát, hanem csak így random nyomkodom, tudod, a kártyákat, amit gondolok. Jó, amúgy van tapasztalatom, hogy mit kell pikkelni, de hogy így tökre nem figyelek, csak nyomkodom, és akkor mit tudom én, hot win, utána oda teszem magam, hogy hú, akkor most nagyon profin betoljuk, mindenből a legpöpecebb választás, és így kettő vinnel húzom az egészet, és így nézek, hogy miért? Nekem az volt a nagyon szomorú tapasztalat, amikor így aránylag jó lapokat adott ki, ilyen erős, meg ritka lapok is jöttek azért, és akkor mondom, jó, azért jó leszünk. Az első kört rögtön bebuktam konkrétan egy freeze mage-el szemben. Tehát egy freeze mage paklit összehozott, a következő kör pedig azért buktam, mert egy mekkes pakli, egy az egyben mekkes pakli. Annyira csúnyák az ilyen, azokkal összejönnek a szinergik. Így mondom, jó, ez ellen esélytelen volt. De ja, én egyébként most itt tök sokat Hearthstone-oztam az utóbbi időszakban, meg így élvezem is a játékot, napra csinálom a questeket belőle, meg igazándiból most ez volt nekem így a fő contentem így az ünnepek alatt, mert így egy nap megcsináltam két-három videót, és akkor utána lehetett közben karácsonyozni meg minden, és nem kellett a videógyártásra, és van content, szóval ez egy ilyen nagyon olcsó dolog volt, de működik. Működik az attól még. Megnézem, olcsó. Mert hogy attól, mert nem szivatod magad az ünnepek alatt, nem lehet máshogy. Hát ja, de szóval így könnyű. Könnyű volt, és azért valami... Meg azt tényleg a Hearthstone az olyan tartalmas content, amit csak felveszel, és akkor kész. Tehát, hogy ez... Ja, tehát a Hearthstone-ban az emberekkel, akik bármilyen contentet csinálnak, azok így nem produkálnak úgy a szigorú értelemben dolgokat, nem csak úgy megtörténik velük a produktum, vagy a produkció, és hát, hogyha ezt így viszont veszük, akkor ez ugye rengeteget. Jó. Előtte rengeteget gyakoroltak azért, hogy jók legyenek. Még ez se feltétlenül kell. Tehát, ja, mondjuk, ha az ilyen nagyon vicces momenteket nézzük, akkor nem, akkor csak random történnek, de... Nem, mert tényleg azokra a videóimra vagyok a legbüszkébb a Hearthstone-ba, amikor csak így a legváratlanabb, random, a bullshit-ebb szituációk történnek meg, és ahhoz nem lehet gyakorolni. Tehát így... Nem, az annyira random, hogy... És akkor tök mindegy, hogy elveszted vagy nem, de ott volt egy olyan helyzet, hogy így azt mondta, hogy atya úristen. Tehát, hogy így... és sikerült felvenni, és így, ez nem... Jó, amikor megvan. Elem rengeteg történt, és akkor basszus, mi nincs benyomva felvétel, mert olyan dolgok történnek. Az Astonérben volt egyszer egy nagyon vicces dolog, felborult a járművem, és hogy visszafordítottam, így kiklitchelt, és így pörgött, és mit tudom én. És ugye nekem megy a Shadowplay, és 5 percet rögzít, azt hiszem. És én lementettem az utolsó 5 percet, és aztán így kijött, hogy jó, akkor mostantól nem is lehet, és csak így áthúzta a Shadowplay-nek a készenléti jelzőjét, így tudod így, ezt most lementem neked, viszont egyezünk meg abban, hogy többet ez így sincs. Valószínűleg rájött, hogy mennyi FPS-re fut a játék közül. Igen, úgy nem tetszett neki dolog. Shadowplay has killed himself. Ennyi. Nagyon régóta nem használom Shadowplay-t, most minden OBS-en keresztül nyomok. Amióta a Handbrake-en kell helyre tudom rakni rendesen a képanyagokat, azóta használom meg én. Mert ők nagyon régen videóztam úgy, hogy gameplay videó meg ilyenek, de hogy... Még a múltkor azért ez... Sikerült produkálni egy egész elegáns problémát, miszerint ki volt kapcsolva a mikrofon a Shadowplay-en belül, mert ugye veszem külön a hangot, és mégis vette a hangot, de csak a videó feléig. Tehát azt se használhattam, meg azt se használom, és semmi se használhattam igazából, úgyhogy mindegy is. Úgyhogy azt, annak még után kell nézni, hogy ezt miért csináltam. És ezt nyilván nagyon szeretek erre utólag rájönni. Egyébként végül az lett, hogy megjavítottam, tehát hogy helyre raktam az FPS számot, és utána beigazítottam a hang alá, és egyszerűen felül mondta a mikrofonom hangja, tehát felül, tehát hogy ez ugye elnyomja a másik hangot, mert ugye egyszerre beszélek, és akkor így nem veszik észre feltétlenül, hogy van alatta még egy hangsáv, amin beszélek, de csak a feléig. Ez volt az utolsó Overwatch videó egyébként. Overwatch lootbox nyitó videó, ahol vettem 50 darab karácsonyi lootboxot, hogy aztán ne nyissak belőle szinte semmit. Amiért nyilván mindenki teljesen felháborodna, mert kinyitottam egy Halom Legendary-t. Igen, ez mindig így van, hogy jaj, hát ez se volt egy jó bontás. Miről beszélsz? Hát talán van Legendary-val, de hogy így. Igen, Reaper Legendary, illetve kétszer kinyitottam a karácsonyi Tracer Legendary-t, ilyen csupa hasznos dolgok. Csak a maineidet, tehát... Hogy én a hatládából kettőt, én a hatládából két Legendary-t húztam most, meg az három epiket. És abból az ötből, amit viszont amit a Blizzardtól kaptunk egy karácsonyra... Nekem hat volt valami. Pedig, mert volt egy ládád amúgy. Abból valamilyen oknál fogva három darab rare sikerült, és az összes többi common bacak. Ezt erősen megtoltad? Köszönöm szépen, akartam is mondani. Úgyhogy mindegy, nem is lesz most karácsony, tehát nem lesz még egy karácsony ládanyítás, mert ugye a Halloween-iban abból kettő volt. Ebből nem lesz még egy. Halloween-kor sikeresen... árát, de... Én Halloween-kor sikeresen kibontottam kb. 20-25 lootboxot. Ennek a 90%-a volt player ikon és commonok. És ezt így... nem az, az az egyetlen egy player ikon, amit szeretnék megszerezni, az ja, nem. Az... de hogy így nem értettem, hogy tényleg, tehát hogy én már komolyan mondtam, hogy körülbelül kinyitottam 17-et csinórban, ebből három volt, ami nem player ikon és commonokat tartalmaz, és néztem, hogy ez hogy, tehát hogy ilyen esélyek nem léteznek. Úgyhogy kb. Halloween skinből semmi nincsen, mert nem bontottam semmit. Nekem se, ha ez vigasztal. Mondjuk láttam valamelyik nap, hogy megint Overwatch-osztál, Csanti. Ja, igen. Egy picit belogoltam, meg hát kibontottam a kis ládikáimat, de tényleg kb. Egy meccset vagy kettőt mentem. Nem volt sok, de azt hiszem pont te is online voltál, csak bizin voltál, úgyhogy gondoltam nem is zavarlak, mert valószínűleg vagy felvétel. Bizin voltam. Én éppen meccs játszottam egyébként, és akkor láttam, hogy felugrottál, és amikor arra meg már kiléptem a meccsből, addigra meg már elfelejtettem, hogy felugrottál. Ja, de én is egy kicsit benéztem, de inkább én most a Heroes of the Storm-mal játszottam nagyon sokat. No. Egyik kedves nézőmnek, a Noémi-nek a segítségével össze kuncsorogtam valahogy azt a 30 vines, vagy a 30 mérkőzéses ilyen eventes ingyenhősös pakkot, meg néha a kisivinvel a Game Day irodából is toltuk, úgyhogy így nagyjából összekukáztuk azt a 30 játékot pár hét nekem alatt. Meg nincs meg. Valamikor meg kell csinálni. Negyedikéig van. Nő, akkor már nem is lesz meg soha. Akkor nem. De a negyedikéig van, akkor nem lesz de meg sehogy. De ezért, ha AI kell játszol mérkőzést, azt is számolj, és akkor jöttem beállítasz egy ilyen beginner AI-t, és akkor ilyen átlagban olyan 7 perc egy menet, úgy azért meg lehet csak csinálni. Csak az a probléma, hogy negyedikén vizsgázom, szóval, hogy addig... addig van igen. Nagyon jó döntés. Rólam ezek a Heroes of the Storm promóciós cuccok úgy pattannak le, mintha nem is lenne izé. Ez így, és akkor csak 14 meccset, és akkor Genji skin. Ja, csináljuk meg! Én nem, köszönöm, én nem. Hát én úgy voltam vele, hogy időről időre azért játszom abban a játékkal, és akkor tök jó, hogy több hősből válogathatok, és akkor egy pár még érdekes is. Például az Auriel, az angyalka support, az nekem így nagyon szimpatikus. Rotába. Jó, meg behozták! Az imis meccsek, azok mentek is nála streamben. Ja, igen. Akkor látta mindenki, hogy mekkora noob voltam. Egyébként az új hős Ragnaroszt, azt megvettem, mármint hogy így a ez játékbeli pénzért, és így tök király. Nagyon tetszik. Olyan jó szkíjei vannak, tehát így konkrétan felgyújtja valamelyik lényt, és akkor így végigmegy egy ilyen tűzhurikán rajta, és minden miniont így leperzsel, meg aki hős rajta van azt is, a miniókat instant öli, meg át lehet változni egy óriás Ragnarosszal, hogyha a a saját tornyodra, vagy bármelyik toronynak, akár az ellenség tornyának a romjaira így rákasztolod, és akkor ott lesz így x ideig egy ilyen óriási nagy Ragnarosz, akinek ilyen hatalmas, nagy, über, brutál képességei vannak, az nagyon menő. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszik. Jó hangzik. Annyira ötletes ez a játék, meg annyira ilyen ugorbe élvezd, és én valahogy mégsem tudom vele megtalálni a közös hangot. Nem lehet benne automatizálni sem. Egy játékot játszottam vele életemben összesen. És egyébként az sem volt? Tehát, hogy... Tized, de hogy... Micsoda? Szóval az egy sem volt annyira jó? Nem, azt mondom, hogy nem volt annyira rossz. Tehát, hogy egyébként fan volt a játék, csak hogy úgy nem, valamiért nem mentem vissza hozzá. Mi most visszatértünk a LOL-hoz egy pár meccsereig, mert a streamben egy kicsit többet toltuk, mert én meg akartam nézni a havas pályát, mert most van havas pálya, ugye? És meg akartam nézni, és azt nincs custom mapben. És itt ez a boly, mindegy, és miért a streamen nem azokon játszottunk, és tegnap mentünk egyet így haverokkal, és ez a véget ér a meccs, és így, már értem, miért hagytam abba ezt a játékot. Igen. Már értem, hogy mi az a fájdalom, amit itt érzek, de nem ér. És akkor tudod, így beléptünk, és a top lénerünk az már azonnal elkezdte flémelni a csapatot, még nem is csináltunk semmit, tehát még nem hagytuk el, és szídni az elemit, meg így, hogy rosszul széttéplek, ha nem fog kempelni a jungle, meg így írja a tudod, így hátra dőlsz, és így, a tizedik percnél már ilyen, itt a null, nem tudom mennyibe volt, mert már kempelte a topot a Kha'Zix, és itt meg így, csak így állsz, és így, történik inkább. Nagy pofont kaphattak ezek az élettől. Midről lekocogott a Veigar, mindegy, nem, De nem megyek be a karakterismertetésbe, mert nem lennék elég ügyes, de tudod, amikor így csak, így egy ultival így megöl, de így nullára állsz, és így az Isten csináltam, hogy ez így tört. És szerintem, hogy nem te csináltad, a top laner csinálta, vagy a top laner a mid laner csinált, és így jaj, már meg is van, miért nem játszom. Annyira jó az a játék, igen. Én konkrétan csütörtöki fidelés óta nem loloztam. Ő az nem most volt. Nem most volt. Tehát hogy a season 2 vagy 3 volt talán? Ne, hát ezt nem tudom azért. Most mi van most? 60 vagy mennyi van most? Igen, az van, azt hiszem. Azt hiszem, most játszott. És jöttem így, megy a csáv, az egyik kamerom a jungle-be, és így valamit tudtok mondani ezekről a növényekről? Hát az egyik így dob, a másik így HP-t, a harmadik meg vision. Jó, kösz, ennyit akartam igazából. A kék meg a piros mindig megvolt, úgyhogy... Ja, a kék meg a piros ugyanott van. Az a biztos, igen. Minden más, egy kis, soha minden más, úgyhogy... Jaj, Istenem, adj, és akkor tudjátok így ez a, jó, akkor holnap játszunk megint? Vagy mondjuk inkább jövőre? Ú, nem, OBS-en játszottam, ott dízelékkel, volt a videós csapat versus a nézőcsapat, és ott toltunk egyet. Ja, te is toltam, akkor az ugyanaz volt, vagy ez nem ugyanaz a rendezvény van? Lehet, hogy nem ugyanaz volt, mert nem, az eSport Festen volt. Az eSport, én eSport Festen igen, játszottam. Igen, szerint, mert az utána volt, az akkor az volt, a amikor én játszottam. UVS-en ott... Overwatch-ot kasztoltál, és akkor játszottam először Overwatch-ot. Igen. Színpadon, igen, azt mesélt, azt beszéltük is. Taurus mondta, hogy kell valaki a csapatba, és akkor mentem ráhártozni. az volt, amikor mondták, hogy tartsam a jobbklikket, és így, hát a többi karakterről ötletem se volt, hogy mi lehet, úgyhogy akkor én minden körben jobb klikkeltem Reinhardt-tal. Jobb klik. És egyébként azt hiszem nyertek. Nyertünk, igen. Megnyertük. De jobb klik karakter. Jobb klik Q. Ja. Ez volt az egész. A telefonom egyszer csak kiírta, hogy a Microsoft Excel telepítve van, de hogy... Miért? Én ezt nem értem. Miért van telepítve a Microsoft Excel? Mindegy, biztos én rontottam el valami. Tegnap nézik a Star Wars-t, előtte felugrott egy Windows update, tegnap épp a Jedi visszatért néztük, de egyébként háromszor láttuk már moziban a Rogue One-t. Ez igen, csak kétszer. Amiben nagyon-nagyon szívesen belemennék, de valami megvárunk egy gyönyörű pillanatot, amikor itt lesz Viki. Igen, igen. Hogy micsoda? Szinkron annyira rossz. Annyira rossz, te jó Isten! Annyira rossz. És ráadásul az helyzet, hogy bizonyos helyeken ilyen különösen érződik, hogy mennyire rossz a szinkron. Igen, tehát hogy ilyen, amikor elérnek a Jedi-ra, addigra a roboton már legalább háromszor nevettünk hangosan eredeti szinkronnal, és a magyar szinkronoson mindenki azt mondta, hogy de fura ez a robot. És én mondom, nem fura, ez rohadt vicces, csak szarul van fordítva. Nem is a fordítás. A fordítás még egész jó, a hangsúly. Igen, igen, igen. Nem volt rendben, és egy helyen a fordítás. Egy poén a fordítás miatt. Igen. Amikor a pisztolynak az esélyeiről latolgatja, hogy mennyi esély van arra, hogy lőjön le. Ott a fordítás se jó. De hogy, vagy legalábbis én nem úgy mondtam volna. Igen, de hogy egyébként nem jön át az a vérséges világfájdalom szarkazmus, amivel az a robot mindent csinál az életében. Ez egy zseniális karakter volt eredeti nyelven. Ez magyar, milyen robot? Így, ez egy átprogramozott birodalmi... Várj, megmutattam. Nem láttam. Ah, igen. De hogy funkcióját tekintve ő mit csinál? Ő egy birodalmi biztonsági robot volt egyébként eredetileg, egy ilyen szép nagy darab, tehát ilyen mit tudom én, ilyen másfél ember magas. Tehát egy ilyen böszme nagy dög, amit a lázadók közül az egyik srác eltérített, és mindegy átprogramozták. És a programozás közben lettek ilyen mellékhatások, hogy így, nyilván így küzd a lázadókkal, meg jó fej, meg minden, de hogy így kimond mindent, ami így eszébe jut. De így úgy mindent, hogy most már lehet spoilerezni, de hogy neked lehet spoilerezni amúgy? Nyugodtan. Csonti. Nyugodtan. Szóval, hogy van a végén egy jelenet, amikor így, tudod, így épp a nagy megkönnyebbülés, mit tudom én, a lázadók politikai vezetése úgy döntött, hogy nem mennek. támadni arra a bolygóra, ahol tudják, hogy van a halálcsillag terve, de hogy egyébként később meg már valószínűleg nem lesz esélyük ellopni, meg mit tudom én, és ezért egy kis csapat, ők úgy döntenek, hogy mennek. És akkor oda ment a lázadók közül pár ember, hogy ők is csatlakoznának, és akkor mit tudod, így megy a beszélgetés, hogy kiállunk melletted, meg a lázadás ügyért küzdünk, borzalmas dolgokat csináltunk, mennyire szörnyű, és hogyha most feladjuk, akkor minden fölösleges, ilyenek, és tudod, így elosztik mindenki, és így a robot így áll, és így én is melletted fogok küzdeni. Mert Kasszín azt mondta, muszáj. És így elpozdul, és elmegy, és ez zseniális. Annyira zseniális. Meg ez a, mi történik, hogy repülnek az űrhajóval, vagy beszéljük, és mi történik, a többiek nem járnak sikerrel? Hát, akkor kiszív minket az űrsötétje, és mind meghalunk. Csak hogy robot behajol. Én nem. Én tök jól lelélek az űrsötétjében is. De ilyen, mert itt úgy, hogy vezeti az űrhajót, és így néz előre, és így csak maga elé mondja, hogy én nem. És utána, amikor így ránézek, akkor így visszanéz, hogy én túlélek az űrvákumban is. És hogy ez a robot, ez tényleg annyira zseni, meg ilyen, csak ilyen apróságokban, hogy mit tudom én, a főhős csaj a kezébe nyomja a táskáját, hogy maradjon a hajónál, és vigyázzon rá, ez is egy hosszabb beszélgetés, ami magyarul nem vicces, angolul meg zseniális. És a kezébe nyomja a táskát, és akkor a végén így már elmegy mindenki, és még maga elé visszaszól egy mondatot, és aztán így elengedi a táskát, és tőle hangos puffanás így leesik. Tehát, hogy végre sikerült egy olyan, ugye mindig van egy vicces karakter a Star Wars-okban, vagy több, mondjuk a Jedi visszatérben, de egy halom mellett. Ugye a Rogue One-ban az ez, és hogy itt végre sikerült nem cukin csöpögősen viccesre csinálni, mint például BB-8-et. Ami azért persze cuki volt, meg aranyos, de hogy ez túl. Igen, nem volt annyira túl, mint Jar Jar, de hogy még mindig egy picit volt. Az csak vicces akart lenni. És itt meg így a Ez nagyon jól lehet találva szerintem. Nagyon jó. Tehát amikor így tol a robot egy ilyen szöveget, hogy birodalmiak így megkérdezik, hogy hova viszi a foglyokat. Ezek foglyok? Igen, hova viszed őket? Ja igen, ezek a foglyaim, és viszem őket a börtönbe bebörtönözni. De tényleg egyébként az a robot az egyik, aminek a magyar hangja nagyon, nagyon rossz, Darth Vader a másik szerintem, akinek igen. Nem. Igen. Nekem a Cassian nagyon fura volt, mert ugye a eredeti nyelven akcentusa van a színésznek, és magyarul meg pont arra úgy beszélt, mint a többi. Az akcentus az elég közel van ahhoz, hogy kétlen, hogy tud angolul egyébként, nem tudom, hogy tud angolul, láttam a Jerry-ukat vele, de hogy így az akcentus alapján nem az jut eszébe. Az nem fake akcentus volt. Nem, az nem fake akcentus volt. És van egyébként ilyenem is. És van egyébként. Ja, és a Darth Vader, tényleg a Darth Vader nagyon rossz volt. A pán egész vicces volt angolul, de magyarul. Szóval, és akkor tudod, így nekem az ismerőseim mondták, hogy szerintük a robot tök vicces volt, és így álltam, és így, és a magyar nyelvben a 90%-a humorának nem jön át. Igen. Úgyhogy, ja. A Star Wars egyébként nagyon sokat tudnék beszélni, főleg, hogyha hozzácsapnánk az Assassin's Creed filmet is. Akkor megnézem jövő hétig. Vagy... Hát, vagy az Assassin's Creed filmet azt mondták, hogy annyira nem lett hűde. De azt meg kell nézni, attól függetlenül, hogy ettől függetlenül meg kell nézni, én is megnéztem. Én bevallom őszintén, nem olvastam el a kritikákat. Láttam, hogy leszídják, és tudtam, hogy szídják. Tehát, hogy tudtam, hogy szídják, de nem olvastam el a kritikákat, hogy miért. Van egy nagyon konkrét elképzelésem arról, hogy miért lett borzalmas. Én olvastam egy megállapítást tele vonatkozóan, hogy nem csak az Assassin's Creed, jó, első körben az Assassin's Creed-re vonatkozólag, de úgy unblock a videójáték moziknál, hogy miért nem lesz majdnem egyik se igazán átütő vagy nem jó. Nem videójáték moziként néztem. Azért, mert ami videójátéknak jó, egy interaktív médiumnak, ahol ugye te leszel a hős, az mozifilmben nagyon nem állja meg a helyét. Hiába jó a sztori, hiába jó volt a játék, vannak benne jó karakterek, ha egyszerűen a moziba csak beülsz, és így passzív félként fogadod be azt, ami ott benne van, akkor lehet, hogy kiderül, hogy igazából lehet, hogy a játékban nincsen annyira mégse sok minden, csak az adja el, hogy nagyon jó a játékmechanika, és akkor ezért megszereted. Vagy pedig mozifilmnek egyszerűen nem működik az, ami videójátékként, ugye egy interaktív médiumként működik. És ebben szerintem tök sok igazság van. Én nekem most egyáltalán nem ilyen jellegű paráim voltak, ez egy ilyen általános igazság egyébként, nekem most nagyon sok mindent el tudnék mondani, nyilván majd megvitatjuk, ha ti is láttátok. Egyetlen egy dolog viszont így előre jelzendő, nem direkt azért, mert hogy úgy döntöttem, hogy ez a film annyira rossz, hogy nem nézem, semmi ilyesmi, nem szándékosan, egyszer csak azt vettem észre magamon, hogy ülök a moziteremben, és a mozi falán lévő kárpitozáson számolom a geometriai formákat. És hogy nem, tényleg nem, tehát hogy nem az, hogy most valamivel el kell terelnem a figyelmem, vagy mit tudom, ez mennyire jól hangzik, hanem tényleg ültem, és azt vettem észre, hogy nem a vásznat nézem, amit már nagyon-nagyon régen nem, tehát ilyet nem tapasztaltam, nagyon-nagyon régen. És hanem csak így valamit agonizált éppen valaki a képen, egyáltalán ez a film egy jelentős része, és akkor így csak így ezt vettem észre, hogy így számolgatom a rombusz formákat, egyébként 6 és 3 fél, de mindegy. Akkor legalább volt valamit, elhoztál a film után. Igen, igen. És akkor jó, akkor tudjátok, itt vagyok, megnézem ezt a filmet, családtól kaptuk ráadásul, tehát hogy jó, akkor megnézzük, akkor figyelek oda. És akkor tudjátok, amikor mondjuk a Star Wars-on, de nem Star Wars-el például húzunk mindig a kémek hídja. A kémek hídját azt így néztem végig. Szállásul még így előre dőlve, nem is hátra. Tehát ezt így néztem végig. Pedig ez nem az az akciófilm jellegű dolog. És itt meg elkezdtem számolgatni dolgokat a falon. Hát egyébként, amit mondjad? Hogy amit te mondtál, így ez az egész dolog, hogy mennyire nem összeférhető a videójáték a filmiparral ilyen szempontból. Most néztük a Warcraftot újra, mert az egyik lakótársam nem látta, és mondtam, hogy nézzük meg vele, és így ezen gondolkodtam, hogy az miért nem egy jó film, mert egyébként a Warcraftnak a története az, amiről bármikor olvasok könyvet, vagy bármikor nézek videót, filmet, mert annak tényleg olyan robosztus, meg olyan zseniálisan van összerakva, hogy ahhoz nem kell, hogy te legyél a karakter benne, hanem megnézve is zseniális. És hogy nézegettem egy csomó interjút a színészekkel, és hogy mondták, hogy igen, ez azért lett olyan sikeres, mert hogy nem játékfilmet akartak csinálni, hanem csináltak egy jó filmet, aminek a Warcraft téma, és nézek, hogy arról beszélünk, hogy sikeres, de egyébként nagyon nem az. Tehát, hogy... Szerintem a WoW film filmként nézhető, látványfilmként. Rajongói szemmel nézem akkor, ha szemet hunyunk a felett, hogy a lore-ban nagyon sok minden másként van, de még úgy is fekszik, de nem az alapmű, ami meghatározza innentől kezdve a dolgot. Viszont tényleg ott a nagy számok törvény alapján, meg ugye a kínai premier miatt mondható sikeresnek, úgyhogy ez ebből a szempontból jó. Bennem az fordult meg, hogyha most így ez az Assassin's Creed film ennyire nem muzsikál jól, akkor szegény Ubisoftot jövőre megveszi a Vivendi. Aztán az kérdéses, hogy ez mennyire lesz jó neki vagy sem. Meg nekünk, így játék szempontból. Igen. Minden esetre most nekik idén ez volt az Assassin's Creed, és hát, hogy is mondjam, nem sikerült ez se túlságosan jól. Eddig. Ha már viszont moziknál tartunk, én várok egy filmet most idén, ez pedig az új Alien film, ami májusban lesz. A szövetség, most angolul nem jut eszembe a szó, most pont angolul nem jut eszembe, Alien Covenant, ez az, Covenant. Arra nagyon kíváncsi leszek. Én... Láttam a trélert, és láttam a nagyon sok lelkesedést. Én mellettem elment az Alien. Igazán van, első két film az jó. Az első két film után én nem láttam jó Alien filmet, sajnos. Sigourney Weaver ide vagy oda. Már nem emlékszem, melyiket láttam. Voltak benne marinok? Nem. Mennyi van egyáltalán? Négy Alien film van, plusz kettő AVP, ahol vannak, igen, Alienek, és van a Prometheus, ami csak így névleges. A Prometheus-t azt láttam, igen. Viszont ez az új Alien film, ez így nagyon érdekesnek tűnt. Én már csak így Alien rajongóként is kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki a sztoriból. meg tényleg az Alieneknél ez az eredet mítosz az, ami még mindig így 30 vagy most már 40 év után is még nagy kérdőjel, hogy honnan az Istenből vannak ezek a dögök. És talán itt végre valami kanonizált választ kaphatunk rá előbb vagy utóbb. De ezt is így jól elnyújtják 3-4 mozifilmre annak rendje és módja szerint. Mondjuk nem baj, hogyha kicsit érlelődik a dolog, csak ez így hosszabb ideig tart. De csináltanak egy Alien-es sorozatot. Az sokkal jobb lenne. Mostában úgyis nagyon menő, úgyhogy... Egy Alien-es sorozatnak örülnék igazániból. Na azért még én is néznék Netflixet, vagy bármit, ahol menne. Nem tudom, és közben meg így próbáltam tökre lelkesedni, mert tényleg, tehát hogy így Alien, meg minden, mondjuk valószínűleg az a helyzet, hogy én nekem maga a horror, mint vonal, nem tudom, hogy az Alien az egy az egyben annak számít, nem, az ilyen horror akció. Az inkább skifi thriller horror. De hogy így nem, én nem... Sci-fi. Nem tudom, én valahogy engem nem kap el a dolog, pedig... Pedig akár meg is tehetné amúgy. Hány éves korodban láttad az első Alien bármit? Nem tudom, hogy láttad. 12 plusz. Játék. Plusz. Én szerintem játékkal találkoztam először, nem is filmmel. És az viszont 12 plusz volt. Aha. Igen, az 12 plusz volt. Mert hogy tehát az Alien, az első két film az ugye 70-es évek vége és 80-as évek. Akkor tehát még ez a Claymation ment még túlnyomó részben, és akkor oda bejött egy ilyen Alien, na, az ott egy generációban hagyott nagyon mély nyomokat, mindenféle értelemben. Én pedig így 8 évesen láttam az elsőt, nem meg azért. És hát így el lehet képzelni, hogy most egy 8 éves gyerekben, meg így olyan emberek generációjában, akik azelőtt ilyen, tényleg ilyen bábszínázat néztek egészen addig a mozikban, mint horror, látnak egy ilyen Alien mozit, ami a mai napig megállja a helyét, megjegyzem, és nincs benne. Igen, ezt mondjuk el tudom, ez a hatás egy az egybe kimaradt. Tehát, hogy ez a hatás az, ami így a mai napig röpítette a franchise, csak aztán most az utóbbi években nem bírnak vele mit kezdeni, de ugyanez igaz a Predatorra is, ami egy másik kedvencem. Na, én azt sem, tehát nekem az sincs meg. Azt mondjuk, azokat nem. Ott is volt egy nagyon izomszagú első film Arnival, meg a bandával. Aztán a második film is jól lett, azt hiszem, hogy Danny Glover volt, vagy kicsoda, de az is nagyon el lett találva, és utána meg egy nagy hiátus, aztán jöttek az AVP filmek, ami így fanservice-nek oké, de abba is bele lehet kötni több fronton, aztán meg nagyon most semmi. Úgyhogy most inkább a Fox ezeket a brendeket nyúzza, de nem sikerül valahogy átütni. De nem is biztos, hogy már lehet egyáltalán ezeket így elérni, ezt a szintet. Én nem is tudom, hogy én most például várok-e filmet amúgy, ami jön, mert láttam ilyen jókat, tehát ilyen háborús, hogy tudom én, de nincs olyan, amire azt mondom, hogy lehet, hogy van, csak nem tudok róla. Azt tudom, hogy a jövő évi Star Wars nem várom nagyon. Melyik az a Han Solo-s? Nem, épp ez a baj. Nem, a 8 jön most, mármint, hogy jövőre. Ja. Jövőre. Ja. Tehát jövő decemberben nyilván ugyanúgy menni fogok, nyilván ugyanúgy megpróbálok premierre jegyet szerezni, tehát hogy a nem várom annyira, az azt jelenti, hogy így... Azért a premierre ott leszek, csak maximum kétszer nézed meg, és nem 6-szor. Csak maximum egyébként szeretném nagyon megnézni a Rogue One-t még egyszer moziban, amúgy. Szerintem abból még érik, és egyébként valószínűleg abból lesz még egy figura, még egy pohár tetejű figura is. Most egyébként fölnéztem a Foxnak a YouTube csatornájára, ahol ugye az Alien trailer is van, a hivatalos csatornára, és ott láttam egy olyat, hogy mert én úgy nem nézek filmeket, meg mozikat sem egy az utóbbi évben, de nagyon. Ez részben sajnálatos, részben viszont... Idén decemberben, idén decemberben jön, csak már azóta átléptünk 17-be, és nem 16-ban. Ugye mondtuk, hogy jövő decemberben jön a 8. rész, nem ja. Idén decemberben. Nem, 18-ban lesz csak. De most? Eltolták. Nem? Nem. Én nem sok helyen azt mondtam, hogy eltolták. Biztos, hogy nem hagyunk ki egy évet a Star Wars-ban. Star Wars 8, biztos, hogy nem hagyunk ki. Epizód 8, 2017. Jó, mik ez még szeptemberi adat. Nem, ez 2017. december, tudti, hogy nem tolják el egy évvel. Ja, csak azt, maybe delay. Biztos, hogy egy egész évvel szinte biztos, hogy nem, mert akkor csúszna a Han Solo film. Igen. És a Han Solo filmet nem csúsztatjuk. Nem. Illetve tudod mit? A Han Solo filmet csúsztathatjuk. A Boba Fett film, na az nem csúszhat. Na az, igen. Igen, az a lényeg. Tehát. Az a film, az nem csúszhat, úgyhogy addig tartani kell az ütemterre, azt csináltak, amit akartok, de én nekem, ugye jövőre, majd idén jön a 8. rész, utána jön a Han Solo, utána jön a 9. rész, és elmentek, utána jön a Boba Fett. Így van, igen. Ami azt jelenti, hogy 17, 18, vagy jön a Han Solo, 19, a 9. rész, és 2020-ban jön a Boba Fett film. Ez még arrébb van. Igen, az még arrébb van. Na, szóval fölnéztem így a Foxnak a YouTube csatornán, és akkor láttam egy másik érdekes trélet, ez a Cure for Wellness című, hát ez is szerintem valami horror thriller jellegű dolog, de ilyen egészen érdekesen elborult dolgok voltak benne. Ettől függetlenül nem biztos, hogy elmennék rá moziba, de na. Csonti beszabadul a moziba a végén. Aztán csinálok egy nagyon autentikus film review csatornát. Karib-tenger kalózai lesz. Oh my god, megint. Mondjuk érdekel. Megint, igen. Mi most nézzük éppen újra a Karib-tenger kalózait. Májusban lesz. Az első három rész szerintem azért tök király. Jaj, a Wolverine filmet várom, kinda. Egyébként, ja. Még egy X-Men film. Marvel, oké. Okay. Tényleg, várj, lesz még valami Marvel, nem? A Csonti, egyébként én nagyon gondolkoztam, az agyán rángatlak az egyik Star Wars vetítésre, csak az egyik a nap közepén volt, a másik meg ilyen késő este az arénában. Vagy hát nem késő este, de mind a kettő az arénában volt, de hogy az egyik az csütörtök dél, a másik meg péntek este 7. És hogy nem voltam, de biztos, hogy annyira boldog lennél. Hát ez a 23. a péntek? Vagy, nem, hát még 18. Hát figyelj, én ilyen, mit tudom, ilyen utolsó villamosig én így oké vagyok, bár ha egyeztetünk ilyenekről, érted? Akkor de amúgy köszi szépen azért, hogy gondoltál rám, de most így utólag nem baj, hogy nem hívtál el, tehát nincs ebből gond. Csak így mondom, hogy utolsó villamosig jó vagyok bárhova, amíg elérem. Ja, meg az, a pénteki IMAX-e Star Wars vetítésre oda jött fel egy egri srác, egy nagyon kedves egri barátom, úgyhogy feljött a vetítésre, összeszedtük a stadionoknál, elmentünk az arénába, megnéztük a filmet, visszamentünk az arénába, felszállt a buszra és hazamentek el. Az szép! Úgy volt, hogy nálunk alszik, és akkor így kicsit ilyen, nem tudom, felzárkózunk, de végül mennie kellett haza, mert másnap családlátogatásos kör volt, és így mindegy, úgyhogy ő így felruccant megnézni IMAX-ben a Star Wars-t. Egyébként a Guardians of Galaxy lesz a második rész, meg a Ragnarok, úgyhogy Marvel téren is lesznek jók. Ja, érdekes, hogy tök jó volt az első rész, de úgy nem várom, hogy tudod ilyen ó boly, hanem nem, mert csak egy fanfilm, tehát hogy ez... Igen, ez egy jó film, ja, lesz, elmegyünk és megnézzük, és nagyon finom lesz közben a Nachos. Viszont a Nachosban az a jó, hogy Assassin's Creed közben is nagyon finom volt, úgyhogy legalább a Nachosra lehet közben számítani. Közben számoltad a háromszögeket a falakon. Én számoltam. Tudod, és milyen volt a film? A Nachos finom volt. Ez a beszélgetés elhangzott Facebookon. A szék kényelmes van. Van egy Időutazók Társasága nevű Facebook beszélgetésünk, ahol az Overwatch-os emberkék halmozódnak össze, és akkor ott volt ilyen, hogy és milyen volt a film? Hát, de legalább annak. Egy film volt. Ja. Az a baj, hogy most az Alien-en kívül megint nem várok más filmet az idénre, szóval így, én így... Nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok nagyon snob, vagy fene tudja, cinikus a filmiparral szemben, de... Egyébként mi is megyünk mindig, és mindig lelkesen várunk filmeket, és aztán elkézzük gyakorlatilag hazáig, ja. Bátyámmal. Meg én igazándiban arra jöttem rá, hogy én így a videójátékok vonalán indultam el, és így nem bír jelenleg az életem még egy ilyen lelkes hobbit, hogy filmek iránt lelkesedjek, haikuk, festészek. Én akarok most keresni egy képet egy lelkes hobbitra. Én egyébként örülök, hogy nincs olyan sok jó film, mert nem kell itt moziba járni, és az drága. Egyébként igen. Szóval, amennyit mostanában voltunk moziban, igen. Ez a november-december, ez kegyetlen volt. Viszont kilátásban van egy új hobbim a társasok világában. A társasokat nagyon adom, a társasok nagyon jó választás. Szintén az a fajta hobbi, hogyha érted, ha valakit le akarsz szoktatni a kemény drogokról, akkor vásároltas fel a társasokat, de a társasok nagyon-nagyon. Mert most így elkezdtem nézelődni, mert eldöntöttem, hogy egy jelentősebb összeget így rááldozok a háztáji társas készlet fejlesztésére. És akkor, hogy mégis melyekbe fektessek be egy első körben, aztán majd ki tudja, mi lesz továbbiakban. De így már így kezd körvonalazódni. Egy Lovecraftos társasjáték az biztos lesz. Ez is hangzik. Társasjátékokkal az a baj, hogy barátokat is kell fel mellette fenntartani, akikkel rendszeresen össze kell járni, mert különben csak állnak a polcon. Úgyhogy ez egy ilyen bundle csomag, amivel együtt kell számolni. Ja, hát van pár szerencsétlen, akiket így már másfél éve nyúzok podcast közben, és próbálom őket beszervezni, de még nem tudják, hogy igazán, hogy erre megy ki az egész, hogy majd társas összak velük. Jaj, most elszóltam. Ha engem esetleg valamikor hívsz, akkor... Én is adom, a társast én is adom mindig. Társast az bármikor adom. Ja, társas kombináció az... Néztem ezt a Rettegés Arkhamban, meg az Eldritch horror játékokat, ezek a két nagy Lovecraftos társas. Hát ezekkel csak az egy problémám, hogy ilyen három kötőjel 8 órás sessionökről van szó, és rajtam kívül senki sem olyan elvetemült a családba, hogy ez egy vállalkozó szellemű legyen. Úgyhogy lehet, hogy egy egyszerűbb dolgot kell majd a helyet választanom, de ha mondjuk így vannak cimbik, akik velem együtt vagy ugyanilyen affinitással és kitartással bírnak az ilyen játékok iránt, akkor why not? Mi nagyon régen egyszer kipróbáltuk a WoW társas, mert hogy mennyire fun. Uh-huh. Na az a társas, ami tovább tart, mint egy D&D party. Tehát, hogy... volt, hogy 10 óra után hagytuk abba, hogy nem igaz, tehát soha nincs vége. Ja, igen, én nem szeretem az ilyeneket, annyira igen, jó az, amikor így valószínűleg lehet felül, egyébként van egy armadám, és az armada is ilyen, ilyen két óra alsó hangon, és amikor itt tudod, igazából a végeredménye az, hogy ott áll, szerintem az a legdrágább társasunk, a kiegészítőjével együtt, hogy megvan halálbiztos, hogy az a legdrágább társasunk, konkrétan nagyon költséges. Tehát, hogy ez mondjuk a két kiegészítővel együtt ilyen 52 000, az alapcsomag 40 volt akkor, nem tudom most mennyi. És az ember nem ül levele játszani. Igen. Nincs rá idő. Mert két óra, meg kivel ülsz le? Tehát mi azt mondjuk, hogy tologatjuk az űrhajókat, meg mit tudom én, de hogy így tologattuk régebben, de hogy így két óra ember, nagyon sok. Itt van egy szilveszteri összejövetel mondjuk, amikor itt társasozunk, meg ilyenek, de nyilván akkor egymással szeretnénk játszani, nem pedig két ember elvonul, és két órán keresztül azon gondolkozik, hogy az űrhajókat hova helyeznem, és tök jó egyébként, és nagyon élvezem, és imádom, és de van hozzá kiegészítőm is, igen. Mindenféle kisebb űrhajókkal, de hogy így ez nem... Értitek, és így nem lehet egyszerűen időt találni, mert hogyha meg ideje van az emberek, akkor meg nyilván szervez egy társas összejövetelt, és akkor álljunk neki többen, és csináljuk. Ja, csináljuk komolyan. Senki ja, nem meg ki azon az ajtón, nehogy, amíg be nem fejez. Nehogy megkezdődöm a társasozzunk. Nem tudod, a fűrész M plusz egyedik részét azt már úgy forgatják, hogy egy társas kell, ilyen társas kell végigjátszaniuk, vagy pedig lefűrészeljük valamilyen végtagjukat, mert addig nem mehetnek el. Egyébként még néztem a Mansion of Madness második kiadását, 30 rupó a játék alaphangon, és úgy van megcsinálva, hallod, hogy van hozzá egy applikáció, amit letölthetsz, és akkor az lesz úgymond a mesélő. És akkor így nem kell egy embernek mesélőt Én reklámozhatok most? Amúgy persze, egy nyugodtan. Egy YouTube csatornát. Szóval a kedves barátom Dave csinált egy YouTube csatornát. Azt néztem. Fun with Geeks néven, és ott játszunk ilyen társas, de ilyen nagyon, nem tudom, mi került ki végül, mi került, mi nem került, még a Sheriff of Nottingham is nagyon jó, de vannak még talomban vágás alatt olyan jó társasok. Jó, egy biztos. Hát igen, ez a para. Hát egy picit spoiler szerintem belefő. On the Hill... Ne, a nevén gondolkozom, nem akarom elspoilerezni. Ah, Istenem, valahol van benne egy death, vagy egy valami board game, hát ha... Betrayal at House on the Hill. A játék úgy néz ki, hogy elindultok együtt, és akkor kóp, és akkor fedezgetitek fel a házat, meg így szerzitek a lootot, meg így örültök, és akkor egy bizonyos esetben, amiközben fedezgettek fel, bizonyos szobákban vannak ilyen jelzések arra, hogy itt fel kell húzni egy valami cuccot, óment, igen. Abból próbáltam visszafejteni, hogy milyen kártyát kellett felhúzni, hogy én fejjel lefelé Némónak olvasnám. Szóval egy óment kártyát, és... Némó nyomában. Egyébként nem is értettem, mit keres Némó játékban. És fel kell húzni egy óment kártyát, és ha felhúzol egy óment kártyát, akkor dobnod kell 6 darab kockával, és nagyobbat kell dobnod, mint ahány óment kártya van a játékban nálatok már. És akkor ez ugye nyilván az elsőnél még egyszerű, mert 2 vagy a fölött, 6 darab kockával, amin van 0. Tehát ezért kidobható az is. De hogy ugye így a 6., 7., 8. környékén már így, 7. környékén ez így már így... Vára! És akkor történik egy event, és az, hogy mi az az event, tehát mi az az esemény, ami ténylegesen történik, az függ attól, hogy melyik helységben, függ attól, hogy melyik óment vetted fel utoljára, és egy csomó ilyen random tényezőtől, és akkor az alapján oda kell lapozni a szabálykönyvben a megfelelő helyre, hogy ilyenkor mi történik. És akkor el kell olvasni, és ilyenkor vagy bekattam valaki, vagy elindul egy folyamat, ami során bekattam majd valaki, és így elkezdenek így bekattanni a játékosok, és mikor bekattam valaki, akkor ugye ő lesz az áruló, és akkor ő neki egy másik szabálykönyvben el kell olvasni, hogy neki mit kell akkor csinálnia. A menzsőben majdnem ugyanez van egyébként. És ilyen, tudod, ilyen, boly, és eddig így együtt akartuk, és így próbált, hogy így, jó, te nagyon intelligens vagy, úgyhogy te könnyen gyógyítasz majd ezzel a HP csomaggal, és akkor így odadom neked. Ahogy te örülsz meg. Remek! És az egész ilyen, nagyon. Hát én most az elmúlt napokban az Elder Sign-nal játszom, aminek a társasjáték verzióját nézegettem, és kiderült, hogy van ennek egy virtuális változata is, aminek még van mobil applikációja is, bármint, hogy mobilos változata is, és akkor így megvettem Steamre is, és megvettem a tabletemre is, és akkor így most ezzel játszom a napokban, és valószínűleg már nem sokára jön a társas is, úgyhogy én most így nagyon rápattantam ezekre. De aztán még lesz más is, szóval valamit azért kell, hogy a többiek is játszanak velem, ne csak én egyedül. Mert egyébként ezeket a társasokat lehet egyedül is játszani, ez a vicces. Van egy csomó, ezért tudom ajánlani, ami nem feltétlenül tudom ajánlani, de egyébként én szeretem a halálangyalai. Egy Warhammer Fortikai társas játék egyébként. És ott a játék ellen játszol. Azok jók. Itt is. 60% a halál az esély arány. Úgyhogy a játék ellen játszol. Tehát, hogy ezt már egyszer próbáljuk ki, azt a játékot egyszer sikerült eddig megnyernünk, de szerintem csaltunk, mert valaki biztos, hogy valamit csalt. Elképzelni nem tudom, hogy ez hogy történik. Az a lényeg, hogy egy ilyen űrhajót fedeztek föl egy halom ilyen űrgyalogossal. Kik ezek a Warhammer 40K-ben, a srácok a nagy páncélban. Tudom, többféle nagy páncél van, de mindegy. Szóval, hogy így fedezitek fel, és akkor az a lényeg, hogy ilyen sorban álltok, és mutatja azt a kártya, hogy melyik irányba néztek. És előttetek meg mögöttetek a hajó szobái alapján random el kell helyezni ilyen betörési pontokat, ahol szörnyek fognak majd megjelenni. És minden adott esemény után, vagy kör végén talán húzni kell egy eseménykártyát, és az alapján feltölteni a szörnyeket. És a játék azért marha nehéz, mert vannak kockák, amik 0-tól 5-ig vannak számozva egyébként, viszont minden, tehát három oldalán, ugye a 6 oldalban, három oldalán van egy koponya. És hogyha védekezel a szörnyek ellen, amikor ők támadnak, akkor nagyobbat kell dobnod, mint a melletted álló szörnyek száma. És ugye ezek lehetnek ilyen rajok, amik így mondjuk a játék vége felé, hogyha nem vagytok nagyon jók, akkor így egyesülnek mondjuk ilyen 10 fős rajok, és akkor ezt már nem tudod túldobni. Viszont te ölni, meg úgy tudsz, hogyha koponyát dobsz, akkor meghal egy a rajból. Nem egy egész raj, meghal egy a rajból. És akkor vannak ilyen különleges képességek, amit gépágyúval lő, és akkor ő 3-at lőhet, vagy van lángszórós, ami így nagyjából így a rajt kiszedi az egészet, de hogy így általában ők meghalnak hamar, és akkor onnantól kezdve így para van, és úgy néz ki a dolog, hogy ott választanod kell, hogy mit csinálsz, vagy mozogsz, vagy aktiválsz, vagy harcolsz. És akkor tényleg konkrétan azt, hogy tehát, ha harcolsz, akkor lőhetsz. De akkor a következő körben azzal a karakterrel nem lőhetsz megint, hanem csak a következő utániban. Oh. Ha mozogsz, akkor tudsz helyet cserélni a melletted lévőkkel, megfordulni, meg tudod az ilyen bizniszeidet, de akkor a következőben már nem tudsz. És, vagy talán lehet, hogy ez az aktiválás is, és a védekezés az utolsó, amikor bónusz kapsz védekezésre. Tehát, hogy így van esélyed túlélni a dolgokat. Tehát, hogy ez is egy ilyen, és ez csak kártyák ugye az egész. De hogy mégis így egyébként ez a társas volt az, ami melyik lett, hogy én egyszer, ha majd nagyon ügyes leszek, meg nagyon király, meg nagyon gazdag, akkor csinálj egy videósorozatot, vagy egy olyan társas sorozatot, ahol a vicces társasos jeleneteket, azokat megcsinálom ténylegesen ilyen filmes dologban, mert elképesztően vicces lehet az, ahogy ugye helyet cseréltek a libasorban, és ez a gyakorlatban valószínűleg úgy néz ki, hogy a szűk folyosón, hogy a kettő katona így, bocs, és így próbálja egymást, mert így eltúszni. Meg tudod, amikor így fordul a katona, és így bocs, bocs, és így próbálod nem leütni a többieket. Hát, ja. Szóval ja, azért a társasok azok nagyon-nagyon király dolgok, és jelenleg nagyon-nagyon felkapottak, és van egy csomó, ami eltér azoktól az átlagos társasoktól, amiket így, ha így mondottok mondjuk egy családi rendezvényt, itt Rizikó, Hotel, Game of Life, Activity. Ja. A Activity-től én ki tudok menekülni a világból is. Azt játszottuk szilveszterkor is, muszáj volt. Nem, annyira béna vagyok abban a játékban még mindig. Az Activity-t nem szeretem. Valami. Az helyzet, hogy az Activity-ben a beszéd és a rajzrészt az nagyon. A mutogatást az csak akkor, ha már eleget ittam. Akkor viszont nagyon jó. Nem. Csinálni szeretem, de kitalálni vagyok nagyon béna. Tehát, hogy úgyhogy ilyen, mondom, nekem valószínűleg az új másodlagos hobbim az a társasozás lesz lehet, de majd még kialakul. Én a Benget szeretem egyébként. Ja. Mi azt így, volt, hogy amikor Szigeten voltunk, akkor az volt a terv a haldoklás és a buli között, az amikor volt ez a pár óra így a délutánokban, hogy bengeztünk, ott volt 12 haverok, és akkor így ilyen 8-as csoportokba toltuk a játékot, az nagyon király. De hogy még az is egyébként valami 6000 forint, pedig így ennyi kártya. Ja. A benga szerintem nincsen nagyon túl árazva. Általában azok vannak nagyon durván árazva, ahol ilyen figurák indulnak el. Hát az kegyetlen, igen. Múlkor David átküldött egy linket, hogy ezt a társas meg kell vennünk, felezzük, és itt tudod így, ez 30 ezeres társas, mi arra beszél, mit tud ez egyáltalán, érted? Mert ha Star Wars lett volna, akkor azt mondom, hogy igen, mert hogy akkor nálunk lenne egy armada, náluk meg lenne egy mondjuk egy X-Wing, ami egy szintén egy ilyen stratégiai tologatós játék, csak vadászgép orientált, és sokkal dogfightosabb, nem taktika. És így, tudod így, mi ez itt egyáltalán? Úgyhogy én még egyelőre nem adtam be a derekam. De gondolj bele, hogy egy pakli francia kártya mondjuk 200 vagy 500 forint. Mi egy eurókért szoktuk venni a dupla pakli francia kártyákat, és hogy gyakorlatilag ahhoz képest se a nyomtatás, se a papír nem több egy ilyen társasban. Jó, hát ebben igen, a design. A design most született, nem pedig 100 évvel ezelőtt. Hát igen. Jó, viszont időnk végéhez közeledünk lassan. Egyébként a társasokról majd még beszélgethetnénk egy kört szerintem. Let's do that. Ja. Jó téma, jó topik. Na, hát akkor ja. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Ez volt 2017 első Cubecast adása, és találkozunk ugyanitt jövő héten. Sziasztok! Hello! Nincs vicc! Vicc! Gyorsan! Hova megy a csiga? Haza. Hova megy a csiga? El. Haza. Hova megy a csiga? Haza. Picsába, nem tudom. Hova három pápa beszélget. Hova megy a csiga? Hova? Hova megy a csiga? Hova? Az agyadra. Jaj, oké, jó éjszakát.